NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bijna 900 gevangenen zijn ontsnapt uit een Nigeriaanse gevangenis in de hoofdstad Abuja, nadat rebellen de hoofdingang hadden opgeblazen. Volgens een woordvoerder van de Nigeriaanse gevangenisautoriteit zijn zo'n 440 gevangenen nog op de vlucht. Eén bewaker kwam om. Waarschijnlijk zitten moslim-extremisten van Boko Haram achter de aanval. Politicus Jos van Rij mag wethouder van Roermond worden, ondanks zijn eerdere veroordeling voor fraude. Uit een screening blijken er geen bezwaren voor het wethouderschap, zegt de gemeente Roermond. Door de gemeente ingeschakeld bureau vond niets wat een benoeming in de weg staat. Maandag wordt besloten of er toch opnieuw een vertrouwensstemming kan worden gehouden over de positie van de Britse premier Johnson. Dan komt het comité bij elkaar dat de regels daarvoor vaststelt. Een groep leden van de Britse regering gaat Johnson vanavond vertellen dat ze vinden dat hij op moet stappen, maar hij is dat niet van plan. Lokale regionale politici melden steeds vaker dat ze te maken krijgen met agressie, blijkt uit de monitor Integriteit en Veiligheid. Ongeveer de helft van de burgemeesters, wethouders, raadsleden en statenleden heeft er inmiddels ervaring mee. 2 jaar geleden was dat nog 1/3. De stijging wordt vooral veroorzaakt door online agressie en intimidatie. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met veel sport. Ja, op het WK Hockey zijn de Nederlandse vrouwen in actie momenteel. Een zinderende kwartfinale op Wimbledon is zojuist afgelopen. En het EK Voetbal voor Vrouwen begint vanavond ook nog. En we blikken terug op de Tour-etappe eerder vandaag. En na 9 uur is cabaretier Erik van Muiswinkel te gast over een nieuwe manier om musicals interessant te maken voor blinden en slechtzienden. Ja, heeft u nu wat op uw lever en wilt u reageren op onze uitzending? Stuur dan een bericht via de app van NPO Radio 1. En Hans zei het al, we gaan naar Wimbledon. De kwartfinale tussen de Amerikaan Fritz en Nadal is afgelopen. De winnaar is dus bekend. Mark Brasser, vertel. Ja, Rafael Nadal heeft het dan toch gedaan na 4 uur en 21 minuten. Ik noemde het eerder al vanavond een dramatische wedstrijd met een hoofdletter D. En dat was het ook. Nadal vanaf zo'n beetje halverwege de tweede set verre van fit. Last van zijn buikspier. Kon helemaal niet meer goed serveren. Het was op een gegeven moment zo erg dat hij tegen de netpaal aanhing met een gezicht van dit gaat hem niet worden. Dat hij er moedeloos van werd. Zijn vader maakte een gebaar vanuit de box. Jongen, kom alsjeblieft van de baan af. Dit heeft geen zin meer. Maar Nadal bleef staan en Nadal knokte zoals we Nadal kennen. Haalde het tot een vijfde set. In die vijfde set kwam hij een break voor. Hij ging naar 4-3. Toen kwam er meteen de rebreak van Taylor Fritz. Dan denk je, nou, nu zal de Amerikaan toch wel een keer doordrukken. Maar nee hoor, het werd 5-5, 6-6. Er kwam een match tiebreak zoals dat tegenwoordig bij alle Grand Slam toernooien is. In de vijfde set bij een stand van 6-6. Een tiebreak tot de 10. En daarin sloeg Nadal toe. Liep heel snel uit naar 5-0. Kwam vervolgens op 9-3 en bij 9-4... maakte niet het uit en hij wint de tiebreak met 10-4. Ongelooflijk optreden van Rafael Nadal, moet je zeggen. Met pijn in de buik. Hij is van de baan geweest. Heeft een blessurebehandeling gehad. Hoe erg het is, dat zullen we gaan horen. Misschien heeft hij pijnstillers gekregen. Wat er allemaal in de catacomben van het stadion is gebeurd. Dat weten we niet. Maar hij heeft het weer geflikt. En aan de andere kant moet je toch ook zeggen, ja, Taylor Fritz, als je 1 keer de kans had om op Wimbledon te winnen van Rafael Nadal, dan was het toch nu. En dan zie je toch dat de jongere generatie, zo'n Taylor Fritz, die dan een paar weken geleden in het toernooi, of in maart was dat, in Indian Wells, in het toernooi wel won van een aangeslagen Nadal. Die was toen ook verre van fit, speelden ze tegen elkaar in de finale van Indian Wells. Toen won Taylor Fritz wel. Maar nu zie je toch dat hij in zo'n 5 zit, dat hij het gewoon niet weet te doen. Dat hij de puzzel niet weet te leggen. Dat hij niet weet hoe hij van Rafael Nadal moet winnen. Nadal gaat dus door naar de halve finales. Daarin gaat hij spelen tegen Nick Kyrgios. Het is de hopen dat hij binnen 2 dagen helemaal hersteld is voor een prachtige halve finale. Dankjewel, Mark Brasser. En na 10 komen we terug op deze wedstrijd en Nadal. Gaan we naar Amsterdam, want daar spelen de Nederlandse hockeydames vanavond in het Wagenaarstadion. De derde poolwedstrijd van het WK. Tegenstander is daar Chili. En Jan Kees van der Kun is daar voor ons. Gaat het ook met zoveel pijn en moeite als Nadal moest spelen, Jan Kees? Ja, dat gaat het zeker. En dat is toch wel verrassend. Het staat 1-1, 8e minuut van de tweede helft. We hadden toch wel gedacht dat Nederland nu al ruim afstand had genomen van Chili. WK-debutant. 1 keer eerder tegen gespeeld, 1 jaar of 9 geleden. Toen won Nederland met 10-0. Nou, zoveel had het dan vandaag misschien niet kunnen worden. Was dan de verwachting. Maar Nederland zou hier wel eventjes gaan winnen. En dat was ook na het eerste kwart wel de gedachte. Nederland heel veel kansen gehad, maar een heleboel gemist ook. 1-0 maar via Lidewij Welte. 21 cirkelpenetraties voor Nederland en eentje voor Chili. En dan zul je net zien dat die ene van Chili een doelpunt oplevert. Ging wel een fout aan vooraf van Sanne Kolen. Die legde hem zo klaar voor een tegenstander. En toen kon Tala simpel binnentikken. 1-1 dus. Daarna ook weer een heleboel kansen voor Nederland. Maar toch wel grappig om te zien. Of grappig, misschien wel pijnlijk. Dat was het woord dat jij gebruikte. En dat is het ook. Hoe de kopjes gaan hangen bij Nederland. Hoe Frederik Matla, die al 70 keer gescoord heeft voor het Nederlands elftal. Maar vandaag kansen mist die ze nooit mist. En dan naar beneden kijkt, het hoofd een beetje laat hangen. En er zijn meer speelsters hoor die hun niveau gewoon niet halen. Vandaag Xander Waard is niet helemaal top. Eva de Goede speelt geen beste wedstrijd. Nou, Kolen dus met die enorme fout. Ze zijn er achterin meer speelsters die niet het niveau halen. En dat hebben ze eigenlijk ook al in de wedstrijd tegen Duitsland niet laten zien. Dus Nederland niet in de WK-vorm die nodig is. En dan speel je dus zo'n moeizame wedstrijd. Ook al is het veel beter dan Chili, dat nog wel. Maar Chili kan heel goed tegenhouden, heeft een beetje geluk. En dus is het nog steeds een wedstrijd. En dat is dan eigenlijk wel weer leuk, want het staat 1-1. Dankjewel. Dan gaan we naar etappe 5 van vandaag in de Tour de France. Een etappe waar menig wielerliefhebber rijkhalsend naar uitkeek. Want het peloton wachtte, jawel, kasseien. 11 stroken maar liefst. Voor de ene renner is het een monster van een etappe. Voor de andere juist het Walhalla. Van Liel naar Aremberg over 157 kilometer. Mon Dieu, qu'ils sont doux, doux, doux. Meteen al spektakel, meteen al drie man weg. Waarbij Taco van der Hoorn, de Nederlander. Dit is nog zo'n 50 kilometer. Hoho, dan gaan we los in deze etappe. Dan gaan we de stenen op, de kasseien op. Mooi, ja, met die ruime voorsprong zullen er toch wel een paar bij zijn die misschien al een beetje aan de glorie zullen gaan denken. Oei, oei, oei. Nog voor de stenen gaat de gele trui tegen de vlakte. C'est parti voor het peloton, secteur Onze. Het peloton nu ook aan de helft van het noorden begonnen in de Ronde van Frankrijk. Ja, het is lekkere chaos op dit moment. Het peloton in twee stukken gebroken. Carnaval bij het oprijden van die strook. Pech voor Jonas Vingegaard. Chaos alom nu, Gio. Chaos alom. Hier Roglic. Ja, ja, ja. Na ja. De wonderdag van gisteren zitten ze in de hoek waar de klappen vallen. Hoe gaat dit allemaal aflopen? Een moeilijke opgave voor Jumbo-Visma die dus in één keer de controle over de wedstrijd zijn kwijtgeraakt. Het is een slecht huwelijk, hè? Het huwelijk tussen Primoz Roglic en de Ronde van Frankrijk. Jasper Stuyven rijdt weg uit het peloton, het achtervolgende peloton. Op zijn wie zit er in zijn wiel? Tadej Pogacar in zijn witte trui. En daar gaat hij. Gaat hij aanzetten. En dan gaat Taco van der Hoorn aan voor de etappe-overwinning. Is het Clark in het wiel? Is het Clark? Is het van der Hoorn? Het is een fotofinish. En Taco van der Hoorn wint de etappe. Het neigt ernaar. Maar niemand weet het zeker. Ze geven Simon Clark als winnaar. Taco van der Hoorn als nummer 2. Ja, dat mag je wel zeggen, want het lukt Taco van der Hoorn dus net niet om een toer-etappe te winnen. En dat is zuur, dat vond hij zelf ook. Ja. Kloten. Echt kloten. Kut, sorry. Wat was je dichtbij? Fucking toer-etappe. Wat? Ah. Fucking hell. Vertel eens het verhaal van de laatste 100 meters. Ja, ik kon mijn koest houden toen Nielsen aanging. Want ik wist, oké, ik ben niet de snelste, dus het is niet aan mij om het gat dicht te rijden. Toen ging Edvald, die kon zijn controle niet houden, die ging aan. En Clark volgde en ik zat eigenlijk perfect. Ik dacht, ja, dit is hem, dit is hem. En toen kwam Clark bij Edvald. En toen wist ik, ja, nu moet ik gaan. Want als ik even twijfel, dan valt het stil en dan ben ik mijn momentum kwijt. Het was eigenlijk net te ver, dat wist ik ook wel. Ja, en dan ga ik net zitten voor de streep en dan denk ik, ja... Maar ja, ja. Achteraf is het me... Ja, het was allemaal mijn snelling strakelde nog. Ja, ja, het is gewoon net niet. Ja, het is gewoon kut. Zo dichtbij. Ja, ik denk dat ik misschien al iets had moeten wachten in die laatste... Net een gaatje moeten bewaren tot hij echt stil viel. En toen moeten gaan. Dat ik met iets meer snelheid eroverheen was gekomen, maar ja... Achteraf is mooi wonen. Je hebt wel een geweldige etappe gereden. Ja. Daar heb ik nu even niks aan. Heb je er helemaal niks aan? Ook niet dat het allemaal volgens plan ging, wat je van tevoren uitgedacht had. Je hebt er helemaal niks aan als je hier nu zo staat, hè? Nee, nee, nee. Tussen winst en tweede is zo'n groot verschil. En, ja. Oh, dit is gewoon super pijnlijk. Ja. Ja. Ja, echt kloten. Taco van der Hoorn was dat in gesprek met verslaggever Han Kok. Ja, u hoort het al genoeg na te bespreken over deze etappe. Gaan we doen ook. Doen we met Koen de Kort, voormalig wielrenner en tegenwoordig in dienst bij Trek. En in de trein ergens. Koen, goedenavond. Hallo, goedenavond. Je bent onderweg van? Ik ben van de etappe naar huis aan het gaan, naar Nederland aan het reizen. Dus ik zit nu ergens tussen Gent en Antwerpen. Ik heb nog even te gaan. Over de gladde kasseienstroken. Ja, we hebben net Taco van der Hoorn gehoord. Hoe luister jij naar zo'n verhaal van Taco? Ja, hij heeft natuurlijk echt een geweldige etappe gereden. Wat natuurlijk ook al werd gezegd, daar heeft hij helemaal niks aan op dit moment. Maar nee. Dat is echt heel erg knap. En wat hij zelf ook, ik denk dat hij heel goed de finale analyseert. Ik denk dat er kansen waren, maar dat hij verder ook heel erg weinig verkeerd heeft gedaan. En dat het gewoon eigenlijk net niet past. En ja, dat is natuurlijk heel erg zuur voor hem. En, ik had het hem heel erg gekund. Ja. Het is jammer, maar mooi gereden. En nu dachten we vooraf, dit wordt de etappe waarin we elke kassei ongeveer gaan nabespreken. Maar is het inderdaad de etappe van de kasseien geworden? Of is het een ander verhaal eigenlijk? Nou ja, het bracht in ieder geval wel echt spanning en sensatie. Ook voor een gedeelte natuurlijk vanwege valpartijen, maar ook vanwege materiaalproblemen. En ja, uiteindelijk blijft de kopgroep wel vooruit. Maar ja, dat is misschien ook een heel klein beetje wat te verwachten. Want ja, met die stroken, en dat waren er niet zoveel. En het begon eigenlijk pas laat in de etappe. Een korte etappe. En dan zie je altijd alle renners echt naar elkaar kijken. Ja. En dan wordt er minder hard op kop gereden. Want iedereen wil eigenlijk voorin zitten. Dus ja, er wordt niet echt achtervolg. En dus ze hebben gewoon met te veel voorsprong de kopgroep laten beginnen aan de kasseien. En dan blijft ze voorop. Ja, en dan gaat er dus aan alle andere kanten wat mis. Laten we even Jumbo-Visma onder de loep nemen. Deelde gisteren de lakens uit. Ja, vandaag lijkt het dan veel pech te zijn. Ik weet niet of jij alles hebt kunnen zien van wat er in die ploeg gebeurt. Maar kunnen we van pech spreken of gaan de dingen echt mis en fout? Nou, ik denk dat er wel heel veel pech is geweest natuurlijk. Ja, met valpartijen en dan ook nog een lekke banden. En het zag er wellicht een klein beetje knullig uit met drie keer fiets wisselen. En het zag er allemaal een beetje vreemd en vervelend uit. Maar ik denk uiteindelijk dat ze het gewoon wel goed hebben gedaan. Ze waren wel duidelijk geïnstrueerd over wie een fiets zou moeten geven. En wie de kopmannen waren. Dus ik denk dat in die zin wel heel duidelijk was voor iedereen. Maar ja, ze hebben gewoon veel pech gehad. Ja. We onderbreken je heel even, want we gaan naar het Wagenerstadion. Jan Kees van der Kun, daar is gescoord. Ja, Nederland dan toch op voorsprong gekomen via Jibby Jansen uit de strafcorner. Ze pushte via de keepster uiteindelijk raak. En dan was er een heleboel ontlading bij haar en bij heel veel andere speelsters. Toch iets van frustratie wat erin was geslopen in die wedstrijd die Nederland eigenlijk gewoon allang dik voor had moeten staan. Dat weten ze zelf ook. Er waren kansen. Dat ging allemaal moeizaam. Chili hield een heleboel tegen. Maar nu is dan toch die voorsprong daar weer. En het spelbeeld blijft hetzelfde. Nederland blijft op zoek gaan naar die kansen. Wil nu ook gewoon verder uit gaan lopen. Maar voorlopig in ieder geval 2-1. Koen de Kort zit nog rustig in de trein. Daar zijn we mee in gesprek om de etappe vandaag in de Tour de France na te beschouwen. We waren bezig met Jumbo-Visma, Koen. Je zegt van ja, het is ook wel pech. Maar toch, als je dat verhaal van die fietswissel ziet van Vingegaard die dan een andere fiets nodig heeft en een fiets krijgt die eigenlijk veel te groot is en weer die fiets neer moet leggen en weer een andere fiets moet krijgen. Ja, op het echt cruciale momenten kan je de Tour mee verliezen, zou ik willen zeggen. Jawel, op zich wel. Maar hij blijft zo wel echt bezig. Dus hij blijft wel gewoon vooruit gaan. Ik denk wel dat dat van belang was uiteindelijk. En hij heeft natuurlijk ook weer eigenlijk tot de juiste groep terug kunnen komen. Dus ja, echt slecht is het natuurlijk niet geweest. Nee. En het was inderdaad, het zag er wat knullig uit. Maar ik denk dat het er eigenlijk knulliger uitzag dan dat het echt was. Ja, ja, en dan de pech met Van Aert tegen het asfalt. Roglic een schouder uit de kom die teruggezet moet worden. Nou ja, ze rijden nog, maar het was natuurlijk geen gelukkige dag. Even naar ploegleider Nieman luisteren hoe die deze dag zou samenvatten. Ja, dat we een lekkere kutdag hebben gehad. Ja, dat is de korte en bondige samenvatting. Korte en bondige samenvatting, ja. Het ging eigenlijk allemaal goed. Nou, het ging eigenlijk ook niet allemaal goed, want Wout die valt dus al in het begin een keer dat hij terugkomt van pissen. Ergens in het peloton samen met Steven. En die moest zich even pakken. Die had niet zijn allerbeste dag na die val. En dan eigenlijk richting de finale ik heb nog niet helemaal, ik heb niet gezien, nog niet helemaal begrepen. Maar werd Jonas van achter aangereden of zo. In ieder geval is de fiets kapot. Moeten we fiets wisselen. Dat ging niet vlekkeloos. Dat ging niet zoals we hadden besproken. Maar dat is gewoon helaas zo in de hectiek. En wat gebeurde daar? We zagen vier renners op de weg. Het leek ook van buitenaf enorme chaos te zijn. Hè? Ja, volgens mij wilde Nathan van Hooijdonk ook de fiets van Jonas snel maken. Alleen Jonas dacht, ik pak de volgende fiets. Alleen ja, die is ongeveer twee keer zo groot als hij. Dus sprong hij op die fiets. Maar ja, daar kon hij natuurlijk niet op verder. En moest hij dan bij ons opnieuw wisselen 100 meter verder. En waar was Sepp Kuss op dat moment? Geen idee, hebben jullie beter gezien dan ik. Maar hij had gewoon de fiets van Sepp of van Stevie moeten pakken. Alleen ja, dat kunnen we 100 keer bespreken en ook gewoon doorgeven. Alleen volgens mij in de hectiek met de hartslag van 200 was dat even kwijt schijnbaar. Ja, dus, en hoe ging dat in de auto op dat moment? Ja, we zagen alleen ineens renners van ons op de weg. En toen, ja, toen waren wij er ook al bij. Toen hebben wij natuurlijk gezegd, pak een fiets van onze auto. En hebben we vervolgens gewoon iedereen, behalve Christophe, op Jonas laten wachten. En, en 5 kilometer verder, als ik dat goed begreep, rijdt een motorrijder een strobalen op de weg. En Primoz knalt erop. En vervolgens had hij zijn schouder uit de kom. Dus die kan hij gelukkig zelf erin zetten. Roglic had zijn schouder uit de kom. Die had zijn schouder uit de kom. En dat duurde even voordat hij hem terugkreeg. En dat was onze dag. Ja, Koen. Hij zette zelf zijn schouder dus terug. Een zware dag voor Roglic dus. De kopmannen, daar waren alle ogen op gericht. Want je kon zomaar heel veel tijd verliezen in deze kasseien-etappe. En dat deed Roglic ook. Hij staat nu 2 minuten en 17 seconden achter op Pogacar. Is zijn klassement voorbij na vandaag? Nou, voorbij denk ik niet. Maar die 2 minuten die kun je natuurlijk veel beter voorstaan dan achter. Dus ik denk dat ze toch eigenlijk wel stevig gaan inzetten op Vingegaard bij Jumbo. Het is nu niet over. Zeker voor wellicht het podium of top 5. Maar ja, echt 2 minuten naar weg rijden bij een Pogacar die zo goed is, dat wordt heel erg lastig. Ja, zeg Jonas Vingegaard, die ook dus uiteraard voor Jumbo rijdt, een kopman is. Wat een gehalis met die fiets, hoe heb jij daarna gekeken? Ja, nee, inderdaad. Het was inderdaad een beetje een gehalis. En wat we dus net al hoorden, het was echt een soort van paniekmoment. En ik dacht wel dat het duidelijk was dat wie de kopman was en wat er moest gebeuren, gewoon de fiets geven. Maar zoals ze dus nu net hoorden van Grisha Nierman, was het niet helemaal de juiste persoon. En daardoor moesten ze een paar keer wisselen. En, ja, dat zag er inderdaad heel erg knullig uit. Maar ja, ze hebben het wel kunnen redden. Want Jonas Vingegaard is gewoon weer eigenlijk in de juiste groep gefinished. Dus iets verloren op Pogacar. Maar het valt op zich ook nog wel weer mee. Zeg maar wel binnen de perken. Hoe knap was het, die 13 seconden die hij verloren heeft? Wat was de bijdrage van Wout van Aert? Nou, ik stond eigenlijk wel een beetje van te kijken, want ik stond zelf op de laatste strook. Dus ik was eigenlijk een beetje tv aan het kijken. Ik was het echt aan het volgen tot 15 kilometer van de finish. Ik stond zelf op 5, want het is natuurlijk alles klaargezet. Wieler gaan pakken en zo, voor als er iets zou gebeuren, als de renners bij mij voorbij zouden komen. En toen ze voorbij kwamen, toen zag ik die twee inderdaad alweer in de groep. Achter Pogacar en Stuiven rijden. En toen dacht ik wel, dat is wel ontzettend knap hoe dat ze daar toch weer terug zijn gekomen. Want ze lagen eigenlijk echt ver achter. Ja. En dat kan niet anders dan heel erg op het konto van Wout van Aert geschreven worden. En juist de man die amper ploeggenoten om zich heen had en waar de vraag was of hij de kasseien aan kon, ook nog eens een keer, die wint gewoon tijd, Pogacar. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Nou ja, ik zag dat hij eigenlijk elke strook bij de eerste 5 opdraaide. Dus hij was gewoon eigenlijk echt heel erg in controle, altijd. En hij is gewoon heel erg sterk. En op het moment dat Stuiven aangaat, ziet hij eigenlijk de kans. En hij springt mee. En dan kun je ook wel ervan uitgaan van Pogacar dat hij door blijft rijden. En Jasper was natuurlijk ook bezig zelf met de etappe te winnen. Ze komen er uiteindelijk niet bij. Maar ja, Jasper die kan natuurlijk gewoon meerijden, want hij trekt verder niemand die voor het klassement gaat. Dus daar had Pogacar natuurlijk nog wel een klein beetje wat geluk mee, dat hij Stuiven mee krijgt. Maar ja, hij zit er wel en echt op het juiste moment meegegaan en echt buitengewoon sterk. Ja, dat is toch ook tactisch heel slim lijkt mij, want als je dan geen sterke ploeg hebt, maar op de een of andere manier zit je wel bij de juiste man aan het wiel, dat is toch ook inzicht en slimmigheid en tekent een hele goede coureur zijn? Ja, zeker. Wil je kunnen zeggen, ja, hij heeft natuurlijk geluk niet gevallen, et cetera. Maar ja, geluk ving je ook af en toe een beetje af. En ja, dat heeft hij zeker in die ontsnapping met Stuiven gedaan. Daar heeft hij gewoon eigenlijk echt ja, het juiste moment gekozen. En ja, iemand die zo goed is en zo sterk en dan ook nog tactisch de juiste keuzes maakt in een split second. Want, ik denk dat het heel moeilijk wordt om hem te gaan verslaan voor het geel in Parijs. Ja, Koen, even wat is jouw rol bij Trek? Ik ben verantwoordelijk voor al het materiaal eigenlijk. Dus ik zorg ervoor dat alle frames, alle wielen, alle kleding, et cetera, alles in orde is. En ook dat alle aerotesten, windtunneltesten, et cetera, doen. Ja, manager dus daarvan. Vertel eens over jullie twee troeven voor vandaag. De naam viel wel even, Jasper Stuiven en Mats Pedersen. En beide speelden natuurlijk ook een rol. Ja, zeker. Hoe? Ja, ja, het was in eerste instantie het mes die aanviel. Ik denk dat het misschien achteraf misschien niet vroeg was. Ik denk dat er ook een hoop andere ploegen nog waren die wel inzagen dat de mes niet zomaar moesten rijden, laten rijden. Maar ja, goed, ik denk wel dat dat het moment was om te gaan als je nog terug wilde komen bij de kopgroep. Want achteraf bleek ook wel dat ze niet teruggepakt werden. Dus ze hadden eigenlijk op dat moment echt door moeten gaan rijden. Maar eigenlijk wordt er in een peloton gereden om mes terug te pakken en viel het daarna weer een soort van stil. En ja, daardoor kwam hij ook in die val met Roglic, daar zat hij achter. Dus daar heeft hij tijd verloren. Hij zat op een gegeven moment in de tweede groep. En hij is nog wel terug kunnen komen naar de eerste. Maar ja, op dat moment had Jasper Stuyven al zijn slag geslagen. Dus op een gegeven moment ook vol aangegaan. Die zag er heel sterk uit. Die voelde zich ook heel sterk. En ja, uiteindelijk, als ze die groep niet zo ver laten rijden, als het iets dichterbij is, dan doet Stuyven echt mee voor de dagoverwinning. Mm-hmm. Ik denk dat hij misschien wel op Pogacar de sterkste man was. Op Pogacar na de sterkste man was. Wat heb jij doorgekregen? Het is jammer. Ja, zeker jammer. Wat heb jij doorgekregen van de val van Roglic als jullie renner daar vlak achter zat? Want dat was niet in beeld. Nee, ik heb er eigenlijk ook niks van meegekregen. Ik hoorde dus ook pas later dat hij niet meer in die eerste groep zat. Dus dat was voor mij ook eigenlijk wel een beetje een verrassing. Maar ja, aan de andere kant, als het eenmaal een beetje tegen zit met dat voor je Movistar echt zo'n dag was, dan zie je vaak dat ik echt alles tegen had zitten. En ja, dat was zeker het geval. En dat hoorde ik dus ook pas later. Ja. Wat is je nog meer opgevallen tijdens deze etappe? Ja, een sterke kopgroep toch weer laten rijden. En nou ja, uiteindelijk een winnaar die het is een goede vriend van mij, Simon Clark. Dus ik ben er persoonlijk heel blij mee. Maar het is ook mooi voor die jongen, een lastig jaar gehad. Want zijn vorige ploeg die ophield te bestaan, het Tubeca-team. Terwijl hij wel gewoon nog een contract had. En echt op het laatste moment bij Israël aan de slag gekund. Okay. En die nu hier een etappe wint, voor hem heel erg mooi. Goed. En ja, verder denk ik dat Jumbo-Visma gewoon heel sterk is. En gewoon die pech hebben gehad. En ik hoop dat Vingegaard het toch nog kan laten zien. Oké. Okay. Ik dank je wel, Koen de Kort. Vanaf volgende week, want je zit niet voor niks in de trein van Gent Antwerpen op weg naar huis. Want vanaf volgende week gaan we je hier dagelijks horen bij Radio Tour. Daar kijken we naar uit. Je gaat de koers analyseren. Dank voor vanavond. Ja, rook en vuur op Wembley in Engeland. U zult denken, is het weer zover? Weer gedoe in de stadions? Nee, het hoort allemaal bij de openingsceremonie voor het EK. Voetbal voor vrouwen, wat op punt van beginnen staat. Oranje trapt pas zaterdag af tegen Zweden. Maar over 7 minuten begint de wedstrijd Engeland tegen Oostenrijk. Arman Afsaroglu, goedenavond Arman. Goedenavond. Ja, dat is toch wel kunnen we zeggen dat het, of voorspellen dat het een wolk over wordt voor Engeland? Of met Sarina Wiegman aan het roer? Of... Nou, dat moet ik nog maar zien, want Oostenrijk is ook gewoon een prima ploeg. Half finalist op het vorige EK in Nederland in 2017. Het is niet de allermakkelijkste tegenstander voor Engeland, dat wel de favoriet is voor deze wedstrijd. Misschien ook wel een toernooi te winnen überhaupt. Met dus Sarina Wiegman inderdaad als coach. 14 duels ongeslagen al met Engeland. Overigens, die loopt nog iets op de zaken vooruit. Het is niet Wembley, daar is de finale uitverkocht al. Openingswedstrijd nu op Old Trafford. Bijna net zo groot. Kunnen er ook 70.000 in zo ongeveer. En het zit helemaal vol daar in Manchester. Het is de enige wedstrijd die in dit stadion gespeeld wordt. Want daar is veel kritiek op geweest. Veel andere duels zijn in kleine stadions geprogrammeerd en gepland. Dat was eigenlijk voordat men besefte dat de sport zo populair is geworden dat ze eigenlijk beter van grotere stadions hadden kunnen kiezen. Hebben ze niet gedaan. 1 wedstrijd slechts op Old Trafford. 1 op Wembley. Die zijn beide uitverkocht. deze openingswedstrijd. Gaat dus tussen Engeland en Oostenrijk. En ik zie daar in de catacomben van het stadion waar Erik ten Hag binnenkort twee wekelijks acte de présence gaat geven, zie ik Sarina Wiegman al nerveus kijken. En komen de speelsters nu onder gigantisch gejuich en applaus het veld op. Het moet toch een heel bijzonder moment zijn voor die speelsters van Engeland en van Oostenrijk. Engelse speelsters die spelen in de Engelse competitie, maar niet in dit soort grote stadions. Voor hen dus ook een heel belangrijk bijzonder moment. Old Trafford is er klaar voor. Klaar voor de start van het EK vrouwenvoetbal. Dankjewel Amanda. En die twee voetbaltempels moeten we zeker niet door elkaar halen. Dus dank. We horen je zo meteen vast en zeker. Is het ook volle bak eigenlijk in het Wagenerstadion, Jan-Kees van der Kun? Ik zie een aantal lege stoeltjes wel, maar het zijn er niet zo heel veel. Afgelopen weekend was het volledig uitverkocht. Er zitten er bijna 10.000 toeschouwers. Nou, laat het er vandaag ietsje minder zijn, maar toch zeker wel 9.000. En ze zien dat Nederland gewoon gaat winnen van Chili. Nou, laat het gewoon maar weg hoor. Nederland staat wel 3-1 voor. Eva de Goede net met een prachtige backhand diagonaal in de kruising. En ze ging er, ja, gisteren hebben we het bij Wout van Aert gezien. Die fladderend over de finish ging met de armen breed uit. Zo juichte zij ook. Dat doet ze normaal gesproken niet bij een doelpunt tegen Chili. Want dat is een relatief kleintje in het hockey. Maar er was vandaag toch wel een heleboel reden om te juichen. Omdat het zo moeizaam ging. Omdat de Goede trouwens ook een moeizame periode achter de rug heeft. Met een blessure net op tijd terug. Net op tijd fit voor dit WK. Maar dat WK loopt dus nog niet helemaal. Nog niet bij haar, maar ook niet bij de andere speelsters van Oranje. Ze winnen wel 3 keer in de groepsfase, want eerder al werd er met van Ierland gewonnen en van Duitsland. En nu dus op weg naar een overwinning tegen Chili. Engeland, Oostenrijk, daar spelen op dit moment de volksliederen. Jawel, het EK voor vrouwen gaat beginnen. Sarina Wiegman aan het roer bij de Engelsen. En straks doen we uitgebreid verslag ervan. Arman Afsaroglu hoorden we al even. En we hebben nog meer. Erik van Wijswinkel is de gast. Ja, zeker. Een musical voor blinden en slechtzienden. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u ook zo meteen. En natuurlijk het vervolg van die hockeywedstrijd. Nederland tegen Chili. Ik zou zeggen, blijf bij ons. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Sommige dingen hou je liever voor je. Ik heb nogal de neiging om uit het niets tegen mensen over mijn voorhuid te beginnen. Momenten die gewoon te gênant zijn. En hoorde achteraf dat een beetje een vreemde eerste indruk geeft. Pijnlijk in alle opzichten. En toen moest ik ineens denken aan die blik van die jongen die ook steeds verwarder werd. 5 pijnlijke verhalen deze week in Docs. Het vervelende was dat het precies de dag voor mijn verjaardag gebeurde. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Wie luistert, weet meer. Deze zomer geniet je dubbel bij kiosk.nl. Lees nu jouw favoriete krant 4 weken voor maar €6. En krijg een bestseller cadeau van Arnon Grunberg, Nicky French, Jeroen Brouwers of Samuel Björk. Ga snel naar kiosk.nl/zomer. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Tuinmeubelen? Kom proefzitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Bestel je lounge set, tuinset of parasol online op vdgarde.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Bij Uitgekookt koken we vers voor jou. Dus geen tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Elke week koken wij voor duizenden tevreden klanten. Die geven ons een 9,2. Probeer het zelf ook. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Naast Creon Kozijnen zijn er ook Creon Rolluiken. Figaro.

langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. 9:04, welkom terug bij Langs de Lijnen Omstreken. Negen. We zijn 9, ik was al een uur verder. Sorry, tijdsverschil met Engeland, met het WK, EK. Goed, we gaan verder met live hockey vanaf het WK in Amsterdam en live voetbal vanaf het EK. Ja, we praten zo over een musical, maar dan wel op een hele bijzondere manier. Want hoe maak je een musical interessant voor blinden en slechtzienden? En onder andere Erik van Muiswinkel en twee gasten hier in de studio geven zo het antwoord. Maar eerst naar Jan Kees van der Kun. Is het vuurwerk al afgeschoten daar? Nou, dat kan rustig in de tas blijven zitten. Want nou, of het moet door Chili afgevuurd worden. Ze kwamen hier al luidzingend het terrein op een uur of drie geleden. Ze hadden er zin in vandaag. En ik denk ook dat ze ondanks de 3-1 nederlaag best wel goed gehumeurd weer richting het hotel zullen gaan. Want ze, ja, je hebt een winnaar en je hebt een morele winnaar. Nederland heeft gewonnen, heeft de punten. Chili is toch echt wel de morele winnaar na deze wedstrijd. Ook al heeft het 60 minuten lang verdedigd. Ja, ik zie ze inderdaad nu echt huppelend en elkaar in de armen springend van het veld gaan. En dan heb ik het dus over de speelsters van Chili. En die van Nederland, die lopen een beetje plichtmatig nu hun erenrondje. Willen eigenlijk zo snel mogelijk van het veld kopjes af. Kopjes omlaag nog steeds? Of? Ja, echt wel. Echt kopjes omlaag. Ja, er zal nog echt wel nagepraat gaan worden. Kwartfinale is komende dinsdag. Dus ze hebben 6 dagen de tijd. Dat is in een hockeytoernooi een hele lange periode van rust. Ja. 6 dagen de tijd om dit nog even na te bespreken. En dan nemen ze denk ik ook de wedstrijd tegen Duitsland en Ierland wel even mee. Ook daar ging het nodige mis. Maar nu al in de laatste paar minuten zag ik Matla die de bal vanuit het niets zomaar van haar stick liet springen. Felice Albers die voorbij de bal liep en die bal op de voet kreeg. En ik zei al eerder al dat Xander Waard ruzie had met de bal. Nou, ik kan er nog een heleboel noemen. Er gaat een heleboel mis. Nu is er luid gejuich omdat de speelsters van Chili op de middenstip met elkaar op de foto gaan. Zij hebben echt waar verloren, maar vieren het alsof ze hier gewonnen hebben. En geef ze eens ongelijk, want zij gaan door naar de crossover, worden derde in de pool. Dat is nou ja, een ander woord voor tussenronde. Ja. Daarin gaan ze waarschijnlijk spelen tegen België. En als ze dat winnen, dan staan ze ook in de kwartfinales tegen Nederland. Want Nederland moet spelen volgende week tegen de winnaar van België tegen Chili. Dan is België wel de favoriet in dat duel. Maar België heeft ook wel een tikkie opgelopen door de nederlaag tegen Australië. En bij Chili hebben ze er wel zin in. Is in ieder geval de motivatie dik in orde. Dus wie weet gaat Nederland-Chili nog een keer tegenkomen. Kunnen ze revanche gaan nemen voor deze maar 3-1 overwinning. Toch nog eventjes voor de goede orde. Nederland doelpunten van Welte, Jansen en De Goede. Dat is allemaal keurig. Het hadden er veel meer moeten zijn. Nederland heeft ook wel de kansen gehad, maar het werden er niet meer. En eentje van Chili van Francisca Tala. En dat was toch wel illustratief voor deze wedstrijd. Het was een strafcorner voor Nederland. Maar Frederik Matla, die dit hele toernooi nog geen strafcorner heeft benut, pushte niet raak. Stond nog een beetje na te balen. En dat deden er meer bij Nederland. En uit de counter kwam Chili er razendsnel uit. Was het enige moment van de wedstrijd dat ze de cirkel van Nederland binnenkwamen. En toen nam Kolen de bal over. Maar die legde hem zo voor de stick van Tala, die simpel kon binnentikken. Nou, daarmee is toch wel het verhaal van deze wedstrijd verteld. Ik zeg er toch nog even bij. Nederland heeft wel gewonnen. Ja, zeg dat er maar even goed bij, ja. Want als je in zou schakelen, zou je denken, hey, morele winnaar. Maar goed, Jan Kees van der Kun, dankjewel. Op Old Trafford is het EK voetbal voor vrouwen ruim 7 minuten bezig, bijna 8. Engeland onder leiding van coach Sarine Wiegman tegen Oostenrijk in een volgepakt stadion. U hoort het. Ja, er wordt geschiedenis geschreven, hè, in een openingswedstrijd. Oh man, wat een entourage. Nou, inderdaad, Annette. Het is echt ongelooflijk als je het zo ziet. Je zag ook de reactie van die speelsters die om zich heen keken en ervan genoten. Ja, als ik toch iets aan jou mag vragen. Jij was natuurlijk 5 jaar geleden betrokken ook bij het EK, dat ook heel succesvol was in Nederland. Als je dit nu ziet, het is nog 10 keer groter, lijkt het wel. Ja, de finale was wel 5 miljoen kijkers aan de buis, hè? Ja. Smiddags, prachtig weer. En ook een uitverkocht stadion toen in Enschede. Ja, Enschede. Maar dit is 2 keer Enschede. Het is echt bizar. Als we er nu naar kijken, het is echt doodzonde dat de rest van het toernooi in hele kleine stadions wordt gespeeld. Nou, niet alle wedstrijden. Nederland speelt bijvoorbeeld in Bramall Lane. Schitterend stadion in Sheffield. Daar kunnen er een hoop in. Maar er wordt wel in Manchester gevoetbald na vanavond. Maar in het trainingsstadion van Manchester City, waar er maar 5000 in kunnen. En als je dit dan ziet op Old Trafford, dan denk je, waarom toch? Want het is zo mooi, deze entourage. Het is 0-0 overigens bij Engeland. Oostenrijk, de openingswedstrijd van dit EK. In de 8e minuut, een wat nerveus begin van de Engelse vrouw. Ja, vind je het gek? Die zijn de afgelopen weken helemaal gek gemaakt met verwachtingen. Iedereen in Engeland verwacht nu wel even dat de Lioness is. Want ook in Engeland hebben ze leeuwinnen dit toernooi gaan winnen. Engeland had nog nooit een voetbaltoernooi bij de vrouwen won. Wel de laatste 3 toernooien de halve finale telkens wisten bereiken. Maar dat was het eindstation. 5 jaar geleden in Nederland won Nederland toen die halve finale van Engeland. 5 jaar geleden zeg ik, omdat dit EK eigenlijk vorig jaar gespeeld had moeten worden. Maar doordat het EK bij de mannen een jaar verschoof, ging dit EK ook een jaar naar achteren, naar 2022. Dus. Maar we zijn inmiddels onderweg met een van de favorieten gelijk dus in de openingswedstrijd. Engeland, Sarina Wiegman als coach. Sinds ze het overnam heeft Engeland nog geen wedstrijd verloren. Ze wordt van alle kanten gecomplimenteerd over hoe goed ze het doet. Iedereen is ontzettend blij met haar en zij is ook blij met de omstandigheden waarin ze werkt in Engeland. En nu zal ze toch ook genieten van de sfeer op Old Trafford, waar Engeland voetbal tegen Oostenrijk. En de stand voorlopig 0-0 is in Manchester. Hey, maar Armand, ja. toch even die vraag dan. Waarom dan? Waarom dan in die kleine stadions de rest van de wedstrijden? Nou, er was gewoon vanuit de stadions in Engeland, vanuit de clubs die stadions beheerden, was er helemaal niet zoveel interesse om wedstrijden te organiseren. Ik heb begrepen dat de bond, de FA, heeft moeten leuren om toch de nodige stadions te krijgen. Er was helemaal niet zoveel enthousiasme voor dit toernooi. En ja, dat als je er nu op terugkijkt, dan denk je, ja, dat is dus een totaal verkeerde inschatting geweest. Ja. Ook van die clubs, want dit is ook een visitekaartje voor Old Trafford, wat je hier nu ziet. Ja. Maar als ik even kort een paar stadions noem. Ze gaan spelen in het stadion van Brentford. Ja, 15.000, 17.000 mensen. MK Dons, dat is een club die weinig mensen iets gaat zeggen. Rotherham United, ze gaan spelen in Lee, in een trainingsstadion van Manchester City. Dus dat zijn niet de stadions waar je dit toernooi eigenlijk wil hebben. Je wil Stamford Bridge, je wil Old Trafford, je wil Wembley, je wil Tottenham Hotspur, Arsenal. Maar daar gaat dus niet, helaas niet gevoetbald worden. Alleen de finale dus. Alleen de finale op Wembley, ja. Goed, Armand, dankjewel. We gaan naar een heel ander onderwerp. Even rustig aan het theater in. Hè. Als je niet ziet, is er geen bal aan een musical. Want je mist de helft van wat er op het podium gebeurt. Tot vandaag. Want vanaf nu bestaan er voorstellingen met audiodescripties speciaal voor blinden en slechtzienden. En Disney's Aladdin heeft de primeur. Alle mensen op de markt hebben zich om de vrienden heen verzameld en kijken toe. Terwijl Kasim met een aantal marktkoopmannen naar voren danst, probeert Omar enkele vrouwen over te halen om mee te doen. Ze schudden van nee, maar Babkak krijgt ze wel zover. Ze volgen hem met speelse hupjes over het podium. De hele markt danst als één groep, ook de waarzegster. Ja, misschien herkent u zijn stem wel. Erik van Muiswinkel, die doet namelijk de audiobeschrijving. Goedenavond, Erik. Ja, hoi. Ja. En ook te gast hier, ontwikkelaar van de app Marijn van der Heijden. En ervaringsdeskundige, kunnen we wel zeggen, Hilda Snippen. Goedenavond, welkom ook. Goedenavond. Marijn, hoe is het eigenlijk idee ontstaan om dit voor theater te ontwikkelen? Dat is eigenlijk op het moment dat wij Earcatch hebben gelanceerd. In 2015 was dat voor bioscoop en eigenlijk heel snel ook voor televisie. Al heel snel een idee, een plan van hoe mooi zou het zijn als we dit ook in het theater kunnen doen. We zijn dat ook heel snel gaan bekijken. De techniek die we gebruiken in de bioscoop, luisteren naar het geluid, herkennen het en gaan meesynchroniseren. Uh-huh. Werkt dat ook in het theater? En dat bleek niet het geval. Dus we hebben echt iets compleet nieuws moeten bedenken om het nu aan de praat te krijgen. Zodat het avond aan avond meegaat in de timing van de voorstelling. En dat is nu gelukt. En wat heb je dan nu bedacht? Nou, wat we doen is, we luisteren eigenlijk naar alle lichtcues die gegeven worden. Dus in het theater is er natuurlijk ook een lichttechnicus. En elke voorstelling duwt hij een paar honderd keer op een knop, zodat alle lichten in de juiste standen gaan. Nou, die communicatie die tappen wij af, daar luisteren wij naar en dan kunnen wij onze eigen tijdlijn creëren die dus dan keurig netjes meeloopt met alles wat er op het podium gebeurt. En dan kunnen wij via onze app, de Earcatch app, kunnen we dan die audiodescriptie precies op tijd instarten, zodat je het exact hoort in de ruimtes die er zijn. Want we gaan natuurlijk niet door de dialoog heen of door de zang. Nee. En zo hebben we dat technisch opgelost. En Hilda, dan, dat is allemaal voor jou bedoeld. Alleen voor mij. Ja, alleen voor jou. Nee, je bent slechtziend. Je zit tegenover mij. Kan jij mij zien nu? We zitten 2 meter uit elkaar, 3 meter uit elkaar. Nee, ik zie wel dat er iets beweegt. Maar ik mag maar afvragen wat dat is. Ja, en wat betekent dat in de praktijk voor jouw leven? Want Ik zie 1% met één oog. En dat is dus heel wazig. Maar eigenlijk kan ik me met mijn blinde geleidehond heel goed redden. Ja. Waar is die nu trouwens? Want ik zag je voor de uitzending zitten met die hond. Maar die is nu niet hier in de studio. Mag naar binnen hoor, van mij. Ja, van mij mocht hij niet naar binnen. Nee? Waarom niet? Nee, hij is in goede handen bij mijn familielid. Maar je kan wel zonder. Als ik gewoon door iemand netjes begeleid word. En dat gebeurde hier. Zeg Hilda, wat mis jij normaal gesproken bij een voorstelling? Kun je dat beschrijven? Mis ik mijn voorstelling? Nou, als je een voorstelling hebt En dat maakt eigenlijk niet uit of het dan een musical is of een andere voorstelling. Dan ben je eigenlijk altijd iemand nodig die vertelt wat er te zien is op het podium. Want je houdt wel van voorstellingen, toch? Ja. Ja. En in het verleden was het heel vaak zo dat iemand die met me mee was, me vaak in de auto op het terugweg het verhaal vertelde. Ja. Ja, dan hoef ik ook eigenlijk er helemaal niet naartoe. En daar hebben we nu dus, kennelijk, Erik van Muiswinkel voor. Erik, goedenavond. Ja. Jij hebt die musical Aladdin eerder vertaald, hoor je, uit het Engels naar het Nederlands. Ja. En nu eigenlijk voor blinden en slechtzienden. Wat is dat verschil? Ja, het is een totaal ander vak. Het zijn twee hele verschillende dingen. Ja, die vertaling is natuurlijk, dat maakt deel uit van het artistieke geheel van de musical. En je moet je daar sterk aan houden. Je moet al die liedjes vertalen. Het moet rijmen. Het moet ook in het Nederlands leuke liedjes zijn. Dus daar zit je een jaar op te ploeteren. En uiteindelijk komt er een vertaling. En dat doen ze ook in Duitsland en in Japan. Maar dit, die beschrijvingen, ja, die moeten dus precies tussen die scènes passen. Want je mag er niet doorheen zitten. Nou, daar let een regisseur op. Ze hebben dat hele stuk uit elkaar gepluist. En ze weten precies waar ze wat kunnen hebben. Dus ik moest flink voortmaken ook. En dit is eigenlijk meer, laten we zeggen, wat je normaal als stemacteur doet, als voice-over bij een documentaire bijvoorbeeld, dat je dingen aan elkaar praat. En daar had ik zelf verder overigens helemaal geen invloed op. Dus er zit geen enkele artistieke prestatie achter. Omdat de woordkeus, wat mensen wel en niet kunnen aankunnen, hoe lang zinnen kunnen zijn, hoe je het acteert. Dus mag het vrolijk, moet het eng, al dat soort overwegingen. Dat wordt allemaal voor je besloten, want zij weten veel beter hoe dat werkt dan ik. Ik kan dan niet besluiten, nou doe ik een stukje als Anton Geesink, omdat ik dat ook wel leuk vindt. Wij ook wel. Over Overkop. Ja, het zou kunnen. Ja. Maar dat is inderdaad een heel ander verhaal. En dit is een hele dienende functie. En dan moet ze gewoon je stem nodig hebben. Hilda, jij bent dus, Hilda, je bent vanmiddag naar de voorstelling geweest met de audiodescriptie. Laat even luisteren wat Erik zojuist ook beschrijft, hoe dat gaat. De vrienden duwen Aladdin naar voren, waar hij de Aladdin danst met een paar marktkoopmannen. Ze doen alsof ze op een paard rijden en springen met hun armen en benen gespreid in de lucht. De vrouwen nemen het over met Jasmin in hun midden. De mannen en vrouwen vormen twee rijen en dansen zigzaggend om elkaar heen, totdat Aladdin en Jasmin elkaar in het midden tegenkomen. Ze kijken elkaar intens aan en de wereld om ze heen vertraagt. Ze stappen even uit de dansrij voor een intiem moment, maar ze worden aan hun armen terug de menigte ingesleept. Ja, het was een stukje uit de voorstelling. Vanmiddag dus de première. Was het een feestelijke première ook, Marijn? Ja, dat kan je wel stellen. Het was van begin tot eind helemaal verzorgd. Met inderdaad een hapje en een drankje. En dus een hele hoop genodigden. Wat echt heel fijn is. Aan de ene kant alle partijen die zich hebben ingezet om dit project tot stand te brengen. Ja. De AVAS Foundation, Bartimeus Fonds. En natuurlijk Stage Entertainment. Die echt hebben geknokt en ervoor hebben gezorgd dat dit er kon komen. Maar ook de mensen die ervan moeten genieten natuurlijk. Dus ja. We hadden echt, volgens mij met ruim 100 mensen in de zaal die allemaal tegelijkertijd met Earcatch aan het genieten waren van de voorstelling. Ja, nou dat is de cliffhanger voor zo. Wat Hilda er dan van vond, want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Eerst gaan we even naar het voetbal. Ja, want er is gescoord op Old Trafford. Armand. 1-0 voor Engeland. En het is een doelpunt dat wordt goedgekeurd door het gebruik van doellijntechnologie. Dat ook nog eens zeg. Kijk. Het is Beth Mead die je maakt. Het is een mooie aanval van de Engelse prachtige steekbal vanaf het middenveld. De controle bij Mead is goed en ze chipt hem zo over de keeper die bij Arsenal speelt van Oostenrijk, Zinsberger. En dan komt hij via de lat en de onderkant van de lijn nog terug het veld in. En kan je het niet zien of die over de lijn is of niet. Maar we hebben alle technologische hulpmiddelen die je maar kan bedenken op dit toernooi. En die komen goed van pas. Van het doelpunt goedgekeurd. Old Trafford uit zijn dak. Sarina Wiegman blij in Engeland op 1-0 in de openingswedstrijd. Hebben ze die technologie ook in al die kleine stadions klaargezet dan allemaal? Als ik het goed heb wel, ja. Oké, gelukkig. We gaan zien hoe dat verder afloopt. Daar hoor je straks zeker terug. We praten hier verder met Hilda Snippen, Erik van Muiswinkel en Marijn van de Heide over de speciale Aladdin-voorstelling voor blinden en slechtzienden. Vanmiddag was de première. Ja, we hebben net gehoord hoe dat dan in zijn werk gaat. Toch vind ik het moeilijk om een beeld bij te vormen, Hilda, hoe je dat dan precies beleeft. Want je zit daar in dat theater en je hoort dan Erik van Muiswinkel en alles wat daar omheen zit. Heb je het gevoel dat je bij een musical zit? Nou, dat zeker wel. Maar daarbij wil ik nog wel opmerken dat je... Dat was ook heel fijn dat je vooraf al wat informatie over de kostuums en over het podium. En dat kan je thuis al doen. Dat is dus gewoon huiswerk. Hoe doe je dat dan? Nou, de Earcats is een app. Wat ik er dan... Ik ben geen Earcats-kundige of zo. Nee. Maar dat is een app en daar heb je dan de... De Aladdin stond er dan in en die kon je downloaden dan alvast thuis. En daaronder er stonden een aantal filmpjes. Dat is niet goed zeg, moet ik zeggen. Nee, dat klopt. Inderdaad, audio en ook wel beeldmateriaal. Waar introducties zijn, inleidingen, synopsis. Ja, precies. Hoe dingen eruit zien, hoe de spelers eruit zien. Dus jij hebt een soort beeld als die scènes zich afspelen. Ja, want vooral vandaag vond ik zelf... dat er heel veel namen in voorkomen. En als je die vooraf niet tot je hebt laten komen... dan maak je er geen verhaal van. En wat je zegt, van je hebt er geen beeld van. Ja, ieder maakt zijn eigen beeld. Dat is ook wel weer gek genoeg mooi eigenlijk... als je je eigen beeld kan maken. Ja, maar ik denk dat alle drie jullie, hoe je hier zit... en je kan zien, ook bij sommige dingen een ander beeld hebt als de ander. Ja. Dus eigenlijk is er helemaal niks... bijzonders aan. We zijn net begonnen en Marijn, wat zijn zeg maar de leerzaken die je na vandaag hebt opgepikt? Het leuke is dat audiodescriptie in theater is helemaal niet nieuw. Dat deden ze in de jaren 80 in Londen al, maar dan werd het echt live gedaan. Wij doen het nu al jarenlang in Nederland ook voor bioscoopfilms, voor televisie. Wat nu nieuw aan theater is, aan de ene kant technisch, dat allemaal werkt in de zaal. En dat is echt vandaag de eerste keer geweest. Hoe spannend was het voor jou? Het ingewikkelde is dat je er op de dag zelf niks meer aan kan doen. Ik bedoel, alles is voorbereid en dan hoop je dus inderdaad dat het goed gaat. En dat is gelukkig gebeurd, dus dat was inderdaad wel opluchting. Wat zou er mis kunnen gaan? Uiteindelijk is het technologie en al die meer dan 100 mensen waren in verbinding met ons systeem daar in de zaal. Als dat niet lekker werkt of er gaat wat mis in de lichttechniek of zo, daar liften wij wel op mee. Ja. Dan heb je een probleem. Maar goed, we hebben het wel goed getest en het is ook wel zo ontwikkeld dat er mogen dingen misgaan. Dus zelfs als de voorstelling wordt stopgezet, wat heel soms gebeurt, en er wordt een scène teruggeschakeld om weer opnieuw te starten, gaat ons systeem daar ook netjes in mee. Dus dan, waren de reacties na afloop gelijk? Ik heb hele fijne geluiden gehoord. Mensen die, vooral ook over de inhoud. Die waren gewoon over wat vond ik van de voorstelling bezig. En dan is ons doel bereikt. Het gaat natuurlijk helemaal niet om die techniek. Die moet gewoon werken. Ja. Dat was voor onszelf heel fijn dat dat gelukt is. Maar mensen hadden het gewoon over wat ze van het verhaal vonden. En inderdaad de grappen en hoe mooi dat het de voorstelling was. Dat ze er echt van hadden kunnen genieten. Want was jij bezig, Hilda, met dat het allemaal nieuw was? Of zat je gewoon helemaal in het verhaal? Het was niet allemaal nieuw voor mij. Hè, omdat ik ook wel meer naar voorstellingen ga. Ja. Maar wat ik heel belangrijk vind in het theater... is dat ik meegenomen word door de audiodescripten. Dus dat ik het gevoel krijg dat die mij optilt. In dit geval Erik van Muiswinkel, die het inspreekt. Dat Erik mij meeneemt. Ja, helemaal dat verhaal intrekt. Ja. En daar had ik in het begin heel erg veel moeite mee. Omdat er gewoon heel veel tegelijk was. En heel, heel snel op elkaar volgde. Ja. Maar wat mij vooral bijbleef was de sterrenhemel. Waarbij ze op het vliegend tapijt dan naar boven gingen. En wat voor mij heel fijn is met mijn restvisus, wat ik net ook aangaf. Ik heb een heel klein kokertje, een soort toneelkijkertje. Waar ik dan nog iets mee, die beweging dus mee waarneem. Ja. En toen zei hij op een gegeven moment dat hij links omhoog ging of zo. En dat was voor mij heel fijn. Want dan kan ik me ook projecteren op de bewegingen die ik nog wel waarnem. Of op het licht of noem het maar. Erik, hoe moeilijk is het om voor jou om je weg te vinden? Om de vele blinden en slechtzienden in de zaal dan mee te laten genieten. Is dat lastig om de juiste vorm? Nou ja, het was voor mij totaal nieuw. En je zit dan met één regisseur in een studio en die zit aan de andere kant van het glas. Maar die heeft er wel heel goed over nagedacht. Die moest mij eigenlijk eerder afremmen. Want ik heb zelf de neiging. Ik heb ook veel kindervoorstellingen gemaakt vroeger. En ik lees vaak voor bij allerlei gelegenheden. Dus ik heb de neiging om enorm te acteren wat er gebeurt. He, dus om het heel eng en spannend te maken. Of om het enorm vrolijk te maken en uitbundig. En er moet wel iets van een spoor zijn. Dat hoorde ik net ook al in mijn stem. Toen die romantische scène. En dat ze elkaar zo ontmoeten. Wel hoorbaar zijn, maar het mag beslist niet overdreven. Want dan vul je het in voor al die mensen. En dat is ook weer niet nodig. En dat kan irritant worden. Dus het is een fijne balans in het midden. En ik heb het ook een paar keer over gedaan, zo links en rechts. En uiteindelijk waren de makers hiermee tevreden. En nu komt het grote moment. Ja, daar moeten dus elke avond vele tientallen mensen dat gaan beleven. En dan horen we wel of het goed genoeg was. En bij de volgende keer. Er zitten ook mensen bij Tina Turner, de musical. En bij Johan Cruijff, het verhaal natuurlijk in Leusden. Ja. Dus die zitten dat ook allemaal te luisteren. En ik denk dat we heel snel, met kerst of zo, weten we al veel meer over wat men prettig vindt om naar te luisteren. Scrooge. Marijn, wat zijn de ontwikkelingen nu? Ja. Nou ja, het mooie is inderdaad dat we meteen met drie voorstellingen tegelijk konden lanceren. Wat Erik al aangeeft, je kan eigenlijk voor ieder wat wils. En het is natuurlijk wel heel erg de bedoeling en het idee dat op het moment dat er een nieuwe voorstelling komt in zo'n zaal, dat we dan ook de nieuwe audiodescriptie kunnen aanbieden. Dat iets structureels is en dat dat ook uitgebreid gaat worden. Dat mensen gewoon de keuze hebben en zelf kunnen bepalen naar welke voorstelling ze gaan. En het mooie van ons systeem is, ze bepalen ook wanneer ze dat doen, op welk moment en met wie. Gewoon lekker op eigen gelegenheid, want het werkt verder helemaal autonoom. En waarom dachten jullie, we moeten Erik hebben voor deze musical? We hebben inderdaad, want we hebben alle drie de voorstellingen voorzien van audiodescriptie. Voor elke voorstelling ook een andere stem gekozen, heel bewust. Ook bekende stemmen, namen? Of doet dat er niet toe? Niet per se. Je moet heel neutraal, hoorde ik net van Erik. Ja, maar tegelijkertijd, het is wel een vak. Want Erik doet een beetje, ik ga zitten en dat komt. Maar dat is echt wel een vak. En inderdaad, hoewel de nuances klein zijn. Want je wil ook weer niet dat er een soort van nieuwslezer, of in ieder geval heel sec, verteld wordt. Het moet meegaan van de scène. Dus daar kiezen we wel de mensen vooruit. En het leuke in dit geval was natuurlijk dat Erik al een goede band had met de voorstelling, want heeft de vertaling gedaan. Dus eigenlijk al brainstormend met ook het creatieve team van Aladdin kwamen we al heel snel op zijn naam en hebben gevraagd, zou je dat willen doen? Maar Hilda, even jouw reactie van hoe je het vond en hoe beluister je dit wat je nu hoort? Ja, nee, ik snap. Wil je een beetje water trouwens, Hilda? Nou ja. Ik pak wel even voor je. Ik heb hier al. Ik snap heel goed dat het allemaal heel sec moet. Hè? Nou ja, niet heel sec dus. Maar je kan, wat Erik ook aangeeft, je kan niet overdrijven. Je kan niet een extra personage creëren. Niet invullen, hoorde ik Erik zeggen. Dus. Nee, maar ik voelde zelf dus, juist in het, vooral in het tweede stuk, dat je meer in die emotie meeging. En wat je zelf net ook aangaf, van dat romantische en weet ik veel wat. En ik denk, ja fijn hè. Maar ik denk juist dat, dat we daar best wel behoefte aan hebben. Want als, het gewoon, als je het gewoon zo sec hebt, gewoon neutraal, dan neem je mij niet mee. En in het tweede deel nam je me veel meer mee. En dat vind ik dan zelf heel mooi. Ja, dat is echt een dun lijntje, zeg Erik. Om niet te neutraal te worden, maar ook niet te veel. Nee, en de beschrijving die het doet, moet er natuurlijk ook een beetje om vragen. Ja. Er zijn hele sekke beschrijvingen dat iemand naar links gaat of naar rechts, of iemand tegenkomt. En in vrij neutrale situaties. En ik kan mezelf goed voorstellen, daar werd ik meer voor gewaarschuwd dan voor het te sekken, zeg maar. Dat het een beetje storend kan zijn als iemand daar inderdaad zijn eigen personage bijbouwt. Ja. Maar ja, wat ik al zei, dat is dus blijkbaar de balans. En misschien dat sommige voorstellingen zich er ook beter voor lenen om er iets meer nog, om het toch iets spannender te maken, of iets romantischer of iets vrolijker. En dat anderen weer een wat sekke beschrijving nodig hebben. Ja. Ja, maar goed, aan de andere kant denk ik ook van, als ik weet dat ik Erik van Muiswinkel als audiodescriptor heb, dan heb ik ook een verwachting. Heb ik ook hele een beeld hoge bij jou. Verwachting. Ja, hele hoge verwachting. Ja, Marijn, is dat ook lastig? Nou ja, lastig niet. Het is natuurlijk wel een keus die je met elkaar maakt. En is inderdaad gewoon een creatief proces. Dus film, documentaire, theatervoorstelling heeft zijn eigen verhaal. Schrijf je dus ook andere script voor. Ik bedoel, je schrijft gewoon in de stijl van de voorstelling. Je zoekt daar een stem bij. En je gaat inderdaad die balans zoeken van hoe is het nog prettig om naar te luisteren. Vult het niet te veel in, maar het moet ook niet saai worden. En ook zoveel mensen zoveel wensen. Omdat we inderdaad eigenlijk voor twee doelgroepen werken. Want mensen die echt wel volledig blind zijn, die vragen vaak om wat bloemrijkere beschrijvingen. Eigenlijk hoe meer hoe beter. Nou ja, die ruimte heb je helaas niet, want er wordt al heel veel gepraat en gezongen. Dat knikt en, ook. En inderdaad, je hebt ook een groep die zegt, nee, doe maar zo min mogelijk, want dan kan ik me vooral concentreren op alles wat er al gezegd wordt, wat er gezongen wordt. En ik heb alleen maar die extra ondersteuning een beetje nodig. We hebben niet de luxe om twee versies te maken. Het is voor iedereen één versie. En daarin is het inderdaad zoeken naar een balans. Maar tegelijkertijd, het is niet, er is niet maar één waarheid of één oplossing. De slechtziende bestaat niet. Nee, zeker niet. Erik, ik had... Ja, want er zijn dus meer live voorstellingen op deze manier te beluisteren, zoals jullie zeiden. Ik had eigenlijk wel gedacht, Erik, dat jij op Johan Cruijff in zou tekenen. 14e musical. Had je die in je arsenaal? Als ik, ook alweer zoiets. Er staat een fenomenale acteur, Tobias de Wolf, die staat daar Cruijff te spelen. En daar moet je dan als verteller, neem ik aan, niet mee bemoeien. Ik dacht dat Draak aan Bakema. Marcel Hensema heeft 14 gedaan. Oh, Marcel Hensema. Ja, Marcel Hensema. Daar hebben we ook een stukje van gehoord, inderdaad. Ja. En dat is inderdaad weer een andere toon. En de musical heeft een totaal andere sfeer dan Aladdin. En dat is wat cabaretesker en wat meer ironie. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je dat dan weer wat anders aanpakt. Maar Cruijff, dan hadden ze Viggo Waas eigenlijk moeten vragen. Ja. om Cruijff ook het verhaal te laten vertellen. Heb jij Cruijff al gezien, Hilde? Nee. Ga je daarheen? Weet ik nog niet, want ik moet dan waarschijnlijk weer naar Scheveningen. Nee, dat is in Leusden. Dat is in Leusden. Goed, mogen jullie heel hartelijk danken, Marijn van der Heijden, Hilda Snippen en Erik van Muiswinkel. NPO Radio 1. Het nieuws van 9:30 met Jeroen van Kamp. Twee mannen van 34 en 46 en een jongen van 16... die gisteren werden opgepakt bij een trekkersporttest op de A32 bij Heerenveen, zijn vrijgelaten. Ze werden verdacht van poging tot doodslag. Maar na de onderzoek zegt het OM dat er geen sprake meer van is. Ze blijven wel verdachten, maar het OM zegt niet waarvan. De Britse premier Johnson spreekt vanavond met een aantal leden van de regering die willen dat hij opstapt. Volgens de zender ITV is Johnson dat niet van plan. Hij wil het aan laten komen op een mogelijke vertrouwensstemming. Maandag wordt besloten of die kan worden gehouden. Dan komt het comité bij elkaar dat de regels daarvoor vaststelt. Bijna 900 gevangenen zijn ontsnapt uit een Nigeriaanse gevangenis in de hoofdstad Abuja, nadat rebellen de hoofdingang hadden opgeblazen. Volgens een woordvoerder van de Nigeriaanse gevangenisautoriteit zijn zo'n 440 gevangenen nog op de vlucht. Eén bewaker kwam om. Waarschijnlijk zitten moslim-extremisten van Boko Haram achter de aanval. Politicus Jos van Rij mag wethouder van Roermond worden, ondanks zijn eerdere veroordeling voor fraude. Uit een screening blijken geen bezwaren voor het wethouderschap, zegt de gemeente Roermond. Door de gemeente ingeschakeld bureau vond niets wat een benoeming in de weg staat. Langs de lijn en omsteken. Ja, we zijn er nog tot 11 uur met Langs de Lijn en Omstreken. Straks gaan we het hebben over de Servaal en de Stokstaartjes. Maar eerst even naar Old Trafford, denk ik. Zeker weten. Arman Afsaroglu, Engeland, Oostenrijk, de openingswedstrijd. Hoe ver zijn ze gevorderd? Een half uur bezig op Old Trafford. 1-0 is de stand nog altijd door het doelpunt dus van Beth Mead. Speelster van Arsenal. Opmerkelijke goal, omdat hij dus over de doellijn ging, maar er wel doellijntechnologie voor nodig was om dat te constateren. De scheidsrechter had zijn horloge om, waarop dat dan dat signaal binnenkomt. Spaanse scheidsrechter. Alleen daarna moest de VAR er toch nog even naar kijken of het wel een doelpunt was. Maar dat is gek, omdat je zou zeggen, een bal is over de lijn of niet over de lijn. Maar toch duurde het even voordat de VAR ook de goedkeuring gaf aan dit doelpunt. Het doelpunt staat dus gewoon, het doelpunt van Mead. Daarna kreeg Engeland nog een grote kans, een kopkans voor de topscorer aller tijden van het Engels nationale team. Dat is Alan White. Spits van Manchester City. Grote kans, maar ze kopte de bal na. Scoort doorgaans toch heel makkelijk. Maar nu dus even niet. Engeland is wel veel sterker dan Oostenrijk. Dat 5 jaar geleden vriend en vijand verraste door vanuit het niets toch de halve finale van het EK te halen. Daarna eigenlijk goed doorgegaan. Ook nu weer in een goede fase. 7 van de laatste 8 duels gewonnen. Engeland heeft een tijdje terug ook tegen Oostenrijk gespeeld. Okay. In november was dat. Dat was die enige nederlaag voor de Oostenrijkers. Een 1-0 nederlaag in Sunderland. Het is dus een geduchte tegenstander voor deze Engelse ploeg. En je kan zien dat die Oostenrijkers het toch best prima doen. Kunnen best wel doorgaan in deze pool. Die verder bestaat uit Noorwegen. Dat is ook een goed land. En Noord-Ierland dat zijn debuut maakt. Op een Europees kampioenschap voor Oostenrijk is dit pas de tweede deelname. Oostenrijk dat als enige land nog nooit een wedstrijd verloren op een EK. Want 5 jaar geleden wonnen ze alles of speelden ze gelijk. En gingen ze er in de halve finale uiteindelijk na strafschoppen pas uit. Dat was tegen Denemarken. Dus ja, Oostenrijk heeft nog nooit een EK-wedstrijd verloren. Nog altijd balbezit overigens voor Engeland. Sarina Wiegman heeft heel veel keuze. De Engelse competitie is de sterkste ter wereld. Veel buitenlandse speelsters ook, maar ook veel Engelse speelsters daar. En ze had echt wel flink wat te kiezen. En heeft dus gekozen voor deze elf met misschien niet de echte wereldsterren zoals Spanje en ook Nederland en Frankrijk misschien kennen. Maar er zitten heel veel goede voetballers bij. De vrouw nu een bal bezit, misschien wel de beste, Lauren Hemp. Van Manchester City nog heel jong. Afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Zij wordt toch algemeen gezien als misschien wel de sensatie van dit toernooi. Als ze het op haar heupen krijgt. Tenminste, vooralsnog hebben we nog niet heel veel van Hemp gezien. Nog een minuut of 12 in de eerste helft. Na een goed begin is Oostenrijk toch flink weggezakt. Speelt het spel zich vooral af op de Oostenrijkse helft. Krijgt Engeland dus de kansen. En heeft Engeland 1 keer gescoord. Via Beth Mead 1-0 de stand in Manchester. Goed, het moet echt afgelopen zijn met het houden van allerlei exotische zoogdieren als huis- of hobbydier, vindt het kabinet. Dus komt er een verbod. Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer toegestaan om bijvoorbeeld een servaal of een stokstaartje of een luiaard in huis te nemen. Dierenarts Peter Klaver, goedenavond. Goedenavond, ja, dat is al een schokkend lijstje, moet ik zeggen. Ja, is dat zo? Heb jij er een van die dingen in huis of niet? Nee, ik heb helemaal geen dieren in huis. Ik ben druk met het dieren van andere mensen, zeg ik altijd. Maar ja, ik begrijp wel dat er wet- en regelgeving moet zijn. Alleen bij elke regel moet je ook kijken hoe je hem kunt handhaven en hoe je dat gaat controleren. En ik begrijp dat de mensen die een bepaalde dieren hebben, dat ze nog mogen houden totdat die doodgaat. Maar ja, als je mannetje en vrouwtje bij elkaar zet, dan krijg je ook wel eens jonkies. Ja. Hoe ga je dat dan doen? En dan komt bij, ga je alle dieren dan chippen of om te kunnen registreren, ga je het controleren. Ga je mensen in huis, ga je kijken of ze stokstaartjes onder een bed hebben. Dus het is nogal niet zo eenvoudig. Maar even, wat is dan de draagtijd van een serval? Want dan op 1 januari 2024 moet het voorbij zijn. Dus dan kan je toch uitrekenen? Ja, maar als hij dan na eentje geboren wordt, wat ga je er dan mee doen? Moet je dan inleveren bij de dierenarts? Of ga je dat, moet je alle dieren onvruchtbaar maken? Dat kan natuurlijk. Dat is allemaal niet zo goed geregeld. Het lijstje is een goed begin. En dat je bepaalde dieren niet kunt houden. Luiaard vind ik nou niet typisch een dier wat de meeste particulieren in hun huis kunnen houden. Maar bijvoorbeeld de rendier, wat een van mijn favoriete dieren, staat er niet op. En die wordt al duizenden jaren door de Lappen gehouden in Lapland. En wij hier geen Lapland, dat weet ik wel. Er gaat wel een kameel op, die komt uit de Gobi-woestijn. Die mag je wel hebben, andere kant van de wereld. En dan hebben we hier Scandinavië. Nou ja, dat is Tineuwerij als je een beetje doorrijdt, 's nachts. Dan ben je er ook, als je de pont een beetje snel neemt. Maar dat mag opeens niet, dus... Maar goed, laten we ons even beperken in elk geval tot de serval, om daarmee te beginnen. Een van de dieren dus op de lijst, dat is een katachtige, die voorkomt op de savanne en de open graslanden in Afrika. Jij hebt er onlangs nog eentje gevangen in Hilversum, hoe ging dat? Nou, die heb ik dan niet zelf gevangen, maar dat is met een vangkooi gedaan. Dat heb ik op afstand begeleid, maar die was een paar keer ontsnapt. En ik heb wel in mijn leven verschillende ontsnapte servals gevangen. Een keertje eentje in Haarlem en een keertje in Brabant. Maar goed, dat zijn eigenlijk dieren die je alleen kunt houden als je een heel goed verblijf voor hebt en er heel goed verzorgd. Dus maar het is niet worden... zomaar iets grotere kat, zeg maar, zo'n serval. Die wil toch graag ontsnappen en die is eigenlijk toch nog een beetje de wilde genen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat een serval, dat je die zegt van nou, die is misschien niet zo geschikt voor de gewone kattenhouder. Ja. Maar voor iemand die een soort mini-dierentuin heeft, die mensen heeft die ook, of een groot afgesloten verblijf, dan kan er wel een hoop. Maar jij zegt van die wilde katten ben je geen voorstander. Als zo'n serval ontsnapt en er komt een gewone kat tegen, kunnen ze dan, hoe zeg je dat, kruisen? Ja, dat zal niet gauw gebeuren. Dat zal niet gauw gebeuren. Nee? Die servals vinden toch dat de gewone kat een beetje onder hun niveau, zeg maar. Die vallen toch wel een beetje op hun eigen soortgenoten. Dus Ja, je moet geen verwilderde servals in het land willen hebben. Daar heb je helemaal gelijk in. En dus goed dat er zo'n verbod komt. Ja, nou ja, dat het gereguleerd wordt, dat lijkt me heel goed. En dat bepaalde dieren, dat je die beter niet kunt houden. Maar heel veel, ja, je hebt particulieren die een halve dierentuin hebben, zeg maar. En daar is het toch weer een beetje anders. Ja. De vraag is... Even te beperken tot de stokstaartjes. Ja, ik weet niet, wie houdt er dan een stokstaartje? Die staan toch alleen maar in Arnhem te kijken naar het publiek en niet... Lijkt me best wel leuk. Nou, ik heb een stuk of 5 of 10 klanten die meerdere stokstaartjes hebben... die dat als heel erg leuke dieren vinden. Mm-hmm. En ja, dat zijn nou... als je ze in een groep houdt en je houdt ze goed... denk ik dat je ze, als je ruimte hebt... het gaat niet om een fletje in Hilversum, maar... als je de ruimte hebt, dat deze dieren wel goed te houden zijn. Ja, maar je weet hoe mensen zijn. Ik heb ooit wilde katten gewoon, apen, gibbons op een woonboot in Amsterdam gezien. Dan kan je al wel zeggen, ja, je moet ze niet op je appartement houden, maar dat gebeurt natuurlijk wel. Ja, nee, ik ben veel meer voor het dat je huisvestingseisen hebt. Van, nou, als je een serval hebt of een stokstaartje, dan moet die minimaal ruimte hebben van 10 bij 20 ja. meter en moet 5 meter hoog zijn. Dan kun je dat ook een beetje controleren en handhaven. In Duitsland doen ze dat dus wel. Die hebben hele duidelijke huisvestingseisen. En daar word ik heel streng op gecontroleerd. En dat gaat ook vrij ver. Als je 2 papegaaien hebt en er gaat er eentje dood... dan moet je die andere inleveren binnen 2 maanden... of je moet er eentje bijzoeken. Want? Hij mag niet alleen zitten. Nee, en anders wordt hij eenzaam. Dat vind ik dan goede... Maar Peter, jij weet ook dat mensen geen idee hebben... Nee, het beste zijn ze heel veel mensen de dieren niet hadden die ze hebben. Daar ben ik met je eens. Dus ben jij blij met zo'n verbod om terug te keren? Ik ben blij voor duidelijkheid. Ja. Alleen ik vind het altijd een discussie wie moet er wel en wie moet er niet op. En daar kom je niet uit. Want ik heb het even opgezocht. In 1988 hebben we in een commissie gezeten voor de positieflijst die de regering moest adviseren. Toen wierarts van Artes was. En dat is 1988, is een paar jaar geleden, laat ik het zo zeggen. En we zijn nu... 30 jaar verder, meer. 35 jaar verder. Heeft het eigenlijk gevolgen voor jou als arts... Dat zo'n verbod op exotische huisdieren? Nou ja, ik zal een paar klanten kwijtraken, maar dat is niet mijn... Daar sta ik nog zo bij stil, ik heb het druk genoeg en dat is het probleem niet. Dus ik heb vanavond weer gevraagd om rode neusbeer uit te verdoven... in Breda uit een boom. Kijk, die zal ontsnapt zijn door een particulier. Dat een, dan weer. Een wat, zeg je? Een? Een rode neusbeer, dat is een soort, dat is een dier uit Midden-Amerika. Het lijkt een beetje op een wasbeer, maar dan een beetje groter. En die is net gevonden in een park in Breda. En ik werd gebeld van, kun je die komen verdoven vanavond? En je zei, nee, ik moet naar Radio 1. Maar dat, heb je hem nou, verdoofd? Nee. Mij gaat al het dier voor, sorry voor jullie. Maar ze waren hem kwijt, ze konden hem niet meer vinden. Ik zeg, de brand is ontslagen en het is niet doorgegaan. Nee. De lijst wordt nog vast wat langer als ik jouw woorden mag geloven. Ja. Peter Klaver, dank je wel. Succes in jullie programma. Jojo, dank je. Het was een rit waarnaar de wielerfans uitkeken... maar waarvoor heel veel renners vreesden. De kasseistroken maakten van de 5e toeretappe een soort mini-Parijs-Roubaix. 11 stroken maar liefst moest het peloton bedwingen... in het desolate noorden van Frankrijk. En daar zaten hele zware kasseistroken bij. Een reportage van Edwin Cornelissen. Rijdend door dat toch wat grauwe Noord-Franse land... met die uitgestrekte velden, de smalle wegen... terwijl het peloton nog een stuk achter mij ligt... Dit is de 2e kasseienstrook waarover we nu rijden. Ja, dat is wel echt hobbelen. En dit is dan nog een van de lichtere stroken. Wacht, klim eventjes omhoog. Een dijkje op. Nou, u heeft wel top uitzicht hier, hè? Het zou zeker weten. Je ziet ze van verder aankomen. En het zal een hoop stof worden wat we straks gaan zien. Zeker als de auto's er ook nog langskomen. Ja, precies, want het is in ieder geval niet nat. Dat is gunstig, hè, voor de renners. Niet glad. Het is in ieder geval niet glad, maar ze liggen ook niet overal even recht. Dus het zal wel eens een keertje aardig stuiteren kunnen worden door die jongens op de fiets. Ja, dat viel me ook op, want als je zo rondkijkt, het loopt ook een beetje bol, lijkt het wel, hè? Ja, het was alleen maar bol, maar er zitten ook nog hollingen over dwars in. Dus het is schots en scheef. Schots en scheef, ja. Ja, er komt weer eventjes zo'n auto als een soort van waggelende eend voorbij. Mevrouw, u zit ook met ontzag te kijken naar die stroken. Ja, zeker. Geweldig vind ik het. U heeft er zelf ook ervaring mee met fietsen over die kasseienstroken? Ik heb het 2 keer gedaan, ja. Oh. En ik kan zeggen dat het nogal zwaar is. Ja, u zucht er wel heel diep bij. Ja, nou ja, goed. Je moet heel losjes je stuur in je handen hebben. Want als je het te strak vast hebt, nou, dan heb je een kramp in alles wat je in je armen hebt. Dus het gaat heel slecht met je dan. Ja, Lars Boom weet natuurlijk als geen ander hoe je kasseienstroken moet rijden. Hij won een kasseienrit naar Arenberg in 2014. Maar hoe ik een kasseienstrook oprij, is dat ik probeer ontspannen op mijn fiets te zitten. Ik probeer ver voor me uit te kijken. En probeer een goede cadans te draaien. Niet te zwaar, maar ook niet al te licht. Dus je probeert een bepaald ritme te krijgen op een kasseienstrook. Dat je de kassei een beetje kan absorberen in je lichaam en in je fiets. En daardoor probeert harder eroverheen te rijden. Want als je niet ontspannen rijdt, dan wordt het echt stuiteren over die kassei? Nou, als je echt een heel zware versnelling gaat rijden en niet een bepaalde snelheid, dan ga je bijna iedere steen voelen. En dan doet het gewoon zeer. En dan zit je veel te hard te werken en kost het veel te veel energie. En dan is het gewoon heel erg lastig. Goed, we zijn weer wat stroken verder. Nederland? Zeker. Ja. Hoe ligt hij erbij? Eigenlijk hier keurig, maar ik heb gehoord daarachter is het wat moeilijker. Wat ligt er wat erger erbij? Ik zit toch nog even te denken aan de tips van Lars Boom. Hij zei dus ook van je moet vooral ver vooruit kijken. Je moet ver voor je uitkijken omdat je mogelijke valpartijen kunt zien of mogelijke gaten in de weg. Of zulke dingen zijn echt ontzettend van belang. Of is het ook een kwestie van heel, ik zou maar zeggen, dat je enorm snel je reactievermogen moet kunnen toepassen als je verrast wordt door een steen die net anders ligt en zo? Ja, je merkt gewoon dat je constant aan het aanpassen bent op de fiets. En dat moet je heel goed kunnen en dan kun je goed op de kasseien rijden, denk ik. Dan komen we bij strook 5. Ja, we tellen af van 11 naar 1. En ik begin er zelf al een beetje kriebelig van te worden. Daar zie ik 4 sterren staan. Ligt ook in een echte Roubaix-omgeving. 2 enorme schoorstenen voor die strook. Een gammel spoorlijntje daar op de achtergrond. En vele mensen hebben deze strook uitgekozen om naar het peloton te kijken. Ik heb hem verkend. En? Met de MTB is het goed te doen. Met de mountainbike? Ja. Maar hoe moet dat dan met die racefietsen waar ze op komen? Je doet het graag of je doet het niet graag. Hè? Ze liggen slecht. Alleen de laatste kasseistrook, die ligt nog redelijk. Die ligt menselijk. Maar deze, de volgende 4, dat is niet te doen. Niet te doen eigenlijk. Want waarin zit hem het slecht? Ze liggen uit elkaar, er liggen putten in, bulten, stukken asfalt ertussen en zo. Het is de hel. Ja, echt de hel. Het is de hel voor iemand die het niet graag doet. Echt waar, hè? Echt waar. Hoe zwaar is het? Kasseienstrokerij? Ja, ik vind het niet zo heel erg, maar je moet wel in goede conditie zijn natuurlijk. Kijk, als je als amateur een Parijs-Roubaix gaat rijden of een toertocht of zo, dan kom je er gebroken uit, denk ik. Het is heel lastig, want ook al rijd je er bijvoorbeeld 30 km per uur over, dan voel je de stenen nog meer als dat je bijvoorbeeld 45 rijdt. En eigenlijk is het lekkerder om met 45 overheen te rijden. Die fiets gaat op lage snelheid gewoon veel meer stenen raken. En als je er harder overheen gaat, dan zweef je er een beetje overheen. Oh, Van Aert heeft vuil wat. Van Aert zit in achtervolging. Problemen. Oei. Nou, als ik dan één plek moet uitkiezen om het peloton te zien passeren, dan kies ik toch maar voor de hel. Gaan ze hard, hè, over die kasseien? Keihard. Niet te geloven. Dat is lijnrecht en knallen, hè. Knallen. Ook hoor, in de verte het gejuichen weer aanzwellen. Hier is Wout Van Aert. Oh, topsport. Topsport van de bovenste plank. Die gezichten, dat sprak boekdelen. Wat zag u? Die gezichten. Vermoeiende, echt vermoeiende, afgepeigerde gezichten. Ja. Nou, ze moeten diep gaan. Heel diep, hè. Heel diep. Ja, dat is ook mooi, hè, de sport. Ja, dus als wij gaan werken, gaan we ook diep, hè. Anders krijgen wij een premie van onze baas. En van de Tour de France naar het EK voetbal. Arman Afsaroglu, slotfase, hoe gaat het? Ja, op slag van rust nog een enorme kans toch wel voor Engeland. Dat had het 2-0 moeten zijn. Lauren Hemp krijgt de bal aangespeeld en heeft een vrije kans. Goede aanname in eerste instantie. Maar ook goed gekiept moet ik zeggen door Manuela Zinsberger. Keeper van Arsenal speelt dus in Engeland die heel lang blijft staan. Waardoor het voor Hemp niet makkelijk is om die bal in het doel te krijgen. En het is mooi dat de keepers in het vrouwenvoetbal ook een keer in een positief daglicht komen te staan. Want er is veel en vaak terecht ook kritiek op. Maar Zinsberger doet dit uitstekend. De ene minuut extra tijd in de eerste helft zit erop. Corner mag nog genomen worden. De bal wordt nog een keer ingebracht. En door Millie Bright verlengd. En daar komt dan nog een kans. Maar ook die gaat er niet in. Voor Engeland dat veel kansen heeft gecreëerd in de eerste helft. Maar slechts één keer heeft gescoord. Heeft dat gedaan via Beth Mee. De ruststand op Old Trafford. Engeland-Oostenrijk is dus 1-0. 1-0 voor de Engelsen. Eén helft op weg in hun missie om Europees kampioen te worden met Sarina Wiegman aan het roer. Ze zijn natuurlijk ook topfavoriet in eigen land. De roots van de Engelse speelsters liggen ook bijna letterlijk om de hoek van de stadions waarin gespeeld wordt. Ook die kleine stadions waar u Armand over hoorde. Verslaggever Eline de Zeeuw ging er naar op zoek. Hier aan een drukke straat in Manchester staat de koffiezaak Box to Box. En dat is de koffiezaak van niemand minder dan Engeland-speelster Jill Scott. Zij runt de boel hier samen met haar vriendin, die hier ook vandaag werkt. Take care. Thank you. Nice to meet you. Box to Box, yeah, this is your bar together with Jill Scott, right? Yes, it is. We've had it for over 12 months now and it's doing really well. So me and Jill are partners. We've been together for just over 5 years now. I met Jill through my sister, Rachel. She used to play for England Ladies many years ago. So that's how we got introduced all those years ago, yeah. Ze kennen elkaar dus al lang. Ze zijn samen deze koffiebar begonnen. Het is hier ook heel erg druk. It's very busy today, right? There are a lot of people coming in. Yeah, so I think we've had obviously about 100 people in already this morning. It is usually busy, but not that busy. Het is normaal gesproken ook wel druk hier, maar nu is het extra druk. Er zijn toch, toch veel fans die hier even komen om een koffietje te drinken in aanloop naar de wedstrijd toe. So how is the excitement about the match coming up finally today? Really excited, but because of the shop being so busy, I'm going to focus on the shop. And then afterwards, when I'm on my way down to the game, I think the nerves will start to kick in then. Nou, nog even werken vandaag voordat ze straks naar het stadion gaat om haar vriendin dus aan te moedigen, Jill Scott. How is Jill Scott? Is she excited for today? She's excited. Shelley Unity benadrukt dat Jill Scott er heel veel zin in heeft. Uitkijkt naar die openingswedstrijd van vanavond tegen Oostenrijk. Maar ook echt vooral uitkijkt naar dat uitverkochte stadion Old Trafford met 75.000 mensen die dus op de tribune zitten en naar Engeland gaan kijken. I think everyone's excited. Male and female are all over this today. So I think it's going to be really, really overwhelming for a lot of people. I think the atmosphere is going to be absolutely electric. So yeah, excited. Dat was Eline de Zeeuw. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby. Got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby has to whip me a letter. My baby has to whip me a letter. About a minute. De Bokstofs en The Letter. Ja, de Nederlandse hockeyvrouwen wonnen vanavond dus hun laatste poolwedstrijd met 3-1 van Chili. Met 3 overwinningen uit 3 wedstrijden heeft Nederland zich zonder al te veel moeite geplaatst voor de kwartfinale. Maar overtuigend is het spel van Oranje nog verre van. Verslaggever Jan-Kees van der Kun vroeg aan spits Frederik Matla of zij tot nu toe dan ook tevreden is over de prestaties van Oranje. Zeker. Uiteindelijk ons grootste doel is bereikt als we kwartfinale halen. En vanuit daaruit gaan we verder kijken. Maar dit was een hele moeizame wedstrijd. Ja, en daar leren we alleen maar van. Ja, je zegt het met een lach. Maar moeten we ons al zorgen gaan maken? Maken jullie je zorgen? Nee, totaal niet. Maar er moeten wel een aantal dingen beter. Willen we ons geen zorgen maken, zeg maar. Dus we weten gewoon wat we kunnen. En we hebben echt wel de punten duidelijk ook straks. Nu een aantal naar de eerste die, die we gelijk vinden is dat we een hoge baltempo moeten spelen. Als we dat niet doen, kunnen we het onszelf heel moeilijk maken. Ook tegen een Chili. Dus dat is het eerste puntje van kritiek die we mee gaan nemen voor de kwartfinale. Maar er ging wel een heleboel meer mis. Hè? Ik ben het op een gegeven moment gaan bijhouden, gaan opschrijven. Ik zag bij jou een bal van de stick springen hier in de slotfase. Verlies Albers die de bal op de voet krijgt. En zo waren er nog een heleboel speelsters met ruzie met de bal. Speelsters waarvan ik denk, normaal gesproken, spelen die foutloze wedstrijden. Of bijna foutloze wedstrijden. Het is bij elkaar opgeteld heel veel. Ja, ik ben benieuwd naar je lijstje. Misschien kunnen we die nog gebruiken. Maar nee, ik denk dat het voor ons niet hele grote dingen zijn. Ik denk dat dat wel op een bepaalde scherpte aankomt. En dat is in de cirkel. Dat is op het middenveld waar we de ballen misschien net van ons stik springen. Maar in kwartfinale komen er ook andere dingen. Wij kijken andere spanningen die we misschien wel nodig hebben. Om een nog betere wedstrijd neer te zetten. Dus wij maken ons daar niet druk om. Maar ik ben het met je eens dat er een heel aantal dingen beter moeten. Om in die kwartfinale geen spannende wedstrijd van te maken. Maar hoe kan je het verklaren dat jullie eigenlijk nu drie wedstrijden spelen waarbij ik drie keer niet het oranje heb gezien wat wij gewend zijn? Ik denk dat met vlagen wel het oranje hebt gezien wat we kunnen zijn. Te weinig vlagen dan? Nou, misschien wel. Misschien zijn die paar vlagen wel genoeg om of als jullie te winnen of vervolgens in de kwartfinale, ik weet niet wie we tegenkomen, daar ook gewoon in ieder geval een degelijke wedstrijd te spelen. Of in ieder geval verdedigend dicht te zetten. Want zoveel kansen, volgens mij, geven we niet weg. En elke wedstrijd niet. Dus vanuit daaruit moeten we gaan bouwen. En moeten we gewoon in combinatie met elkaar mooie aanvallen gaan neerzetten. En dat schropt nog te vaak. En of het nou de aanname, de paas of het vervolg is in de cirkel. Ja, op elk vlak mist er soms wel wat. Dus dat is zaak om dat bij jezelf te zorgen dat je straks scherp bent. Nog een aantal keer op het veld te trainen, waardoor die stuiterballen misschien vaker onder controle worden gebracht. En verder zit het niet in de alle grote dingen waardoor we ons zorgen moeten maken. Maar zullen we een aantal dingen beter moeten om het echte Nederland te laten zien wat wij kunnen zijn. Jij bent spits, 101 interlands, 73 doelpunten. Ja, dat is een geweldig gemiddelde, maar dit toernooi, twee strafballen gemaakt, verder nog niet. Knaagt dat al? Nou, dat is lekker van jou. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben blij met de goals die we tot nu toe gemaakt hebben. Dat iedereen daar een paar inprikt. En ik heb tegen iedereen, elke krant, elke media, heb ik ervoor gewaarschuwd dat er een moment kan komen dat ik ze niet elke keer ga maken. Nou, misschien zijn we daar beland. En dat is ook oké. Dus als ik het niet doe, ben ik blij dat het in ieder geval door anderen gebeurt. Dus wie weet in de komende wedstrijd dat ik nog iets uit de hoge hoed kan toveren. Maar en als het niet zo is, dan is het belangrijk dat we die wedstrijd winnen. Maar feit is wel, er zijn dit toernooi kansen geweest die de Matla in topvorm gemaakt zou hebben. Daar kunnen we over discussiëren. Wel een aantal die ik had kunnen maken. En die je op je allerbeste dag misschien maakt. En die ook een keer de andere kant op kunnen vallen. Dus waar die misschien vaak goed is gevallen, valt die misschien niet goed. En dan moeten we zorgen dat we gewoon vannacht gewoon weer goed slapen. En er niet van wakker liggen. En volgende wedstrijd zorgen dat je weer net iets scherper bent. Dus hopelijk doen jullie dat ook niet. Zullen de spitsen Frederik Matla met rust laten. Want Nederland speelt volgende week dinsdag en zullen het weten. De kwartfinale en de tegenstander van die wedstrijd is nog niet bekend. Goed, zometeen na 10 gaan we kijken hoe het verder afloopt op Old Trafford. In die wedstrijd tussen Engeland en Oostenrijk. De eerste wedstrijd van het EK voor vrouwen. En we hebben Gea Wolf en Marjolein Verburg zometeen te gast. Gea Wolf is stemcoach. Weet alles van het enige levende muziekinstrument, namelijk de stem. Tot zo. NPO Radio 1. Wij zijn er klaar voor. Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Keurig ingekopt door Lieke Max. Zaterdagavond, Nederland-Zweden. Als je geen kansen maakt, dan kan je ook niet winnen. Het mooiste geluid is oranje. Mooi toch? We hebben gewonnen. Super. Zaterdagavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Zweden. Wie luistert, weet meer. Deze zomer geniet je dubbel bij kiosk.nl. Lees nu jouw favoriete krant 4 weken voor maar €6. En krijg een bestseller cadeau van Arnon Grunberg, Nicky French, Jeroen Brouwers of Samuel Björk. Ga snel naar kiosk.nl/zomer. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey,

Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Voor mijn overstok heb ik nog een verkoopoptie extra. Die veilig bij BVA. Inboedels, showroommodellen, ex-verhuurapparatuur of wat dan ook. Met snel resultaat en voor nog een verrassend mooie som, vel je het op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Mallorca 1914. Kunstenaar Leo Gestel schildert als bezeten zijn meest spectaculaire werk. Zijn bomen, heuvels en baaien zijn nu te zien in de tentoonstelling Leo Gestel op Mallorca, Museum Kranenburg, Bergen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. Ja, fijn dat u er nog bent. Welkom bij alweer het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. We gaan zo praten over een muziekinstrument dat iedereen bespeelt. En dan heb ik het over de stem. Want stemacteur Gerja Wolf maakte een podcast over de veelzijdigheid van de stem. Een nieuwe serie van die podcast gaat over hoe in elke cultuur de stem verschillend wordt gebruikt. We volgen natuurlijk ook de tweede helft van de openingswedstrijd van het EK voetbal voor vrouwen. Engeland tegen Oostenrijk. Ruststand is daar 1-0 voor de Engelsen. Kleun. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door de Australiër Simon Clark. Hij won de sprint in de kopgroep ternauwernood van de Nederlander Taco van der Hoorn, die dus tweede werd. Voor de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma was het een rampdag. Kopman Roglic verloor ruim 2 minuten op Pogacar, de toerwinnaar van de afgelopen 2 jaar. Pogacar of Roglic kwam hard in val, waarbij ook zijn schouder uit de kom schoot. I have some damage on my body. I dislocated my shoulder. Luckily still here. Ja, hij is dus nog blij dat hij er is. Zijn achterstand op Pogacar is nu 2 minuten en 17 seconden. Tom Beugelsdijk die heeft een schorsingvoorstel van 5 wedstrijden... waarvan 2 voorwaardelijk geaccepteerd. De voetballer van Sparta wordt gestraft omdat hij gokte op wedstrijden in competities waar hij zelf aan meedeed. En volgens de KNVB heeft een onderzoek naar hem geen bewijs opgeleverd voor matchfixing. De Nederlandse volleyballers hebben een enorme stap gezet naar een plek met de laatste 8 in de Nations League. Vandaag werd China in 3 sets verslagen. Nederland heeft nog 1 overwinning nodig om zeker te zijn van het spelen van de finale week. Marianne Vos die heeft haar 2e etappezege geboekt in de Giro Donne. Nadat ze in de 3e etappe al eens de snelste was, was ze vandaag in de 6e etappe ook de beste in de sprint. Het was voor Vos haar 32e etappezege in de Giro Donne in haar carrière. Annemiek van Vleuten behield vandaag de roze trui. Morgen staat er een zware bergrit op het programma. En onder andere Simone Halep en Rafael Nadal hebben zich op Wimbledon weten te plaatsen voor de halve finales. We praten straks met verslaggever Mark Brasser verder over de kwartfinales die vandaag werden gespeeld. Maar eerst gaan we naar Old Trafford. Aman Afsaroglu kijkt naar de wedstrijd Engeland tegen Oostenrijk. Tweede helft is net begonnen. Hebben de Oostenrijkers een verandering doorgevoerd om te kijken of ze gelijk kunnen komen? Ik heb nog niet kunnen signaleren. 1-0 is de stand na 2 minuten in de tweede helft. 1-0 en daarmee zou Oostenrijk nog best wel tevreden zijn ook, denk ik. Want het had een stuk vervelender kunnen zijn al voor de Oostenrijkse vrouwen. Gecoacht door Irene Vuurman. Die de eerste vrouwelijke coach is van het Oostenrijkse nationale team. Het goed doet de laatste periode met dit team. En nu gaan de Oostenrijkers zelfs in de aanval. Veel spelers uit de Duitse competitie. Een aantal ook actief in Engeland. En ze lijken nu een hoekschop zelfs te versieren. Dat doen ze via Bila. Dat is de aanvalster die speelt bij Hoffenheim in Duitsland. Die hoekschop mag zo dadelijk getrapt gaan worden aan de linkerkant van het veld. Zijn weinig echt bekende namen. Dit toernooi wat een van zijn grote sterren is kwijtgeraakt. Dat is toch wel jammer. Alexia Putellas, beste speelster van de wereld. Spaanse. Gisteren op de training kruisband afgescheurd. Je verzint het haast niet. Een paar dagen voor de start van het toernooi voor Spanje gaat de beste speler van de wereld dus niet meedoen aan dit Europees kampioenschap. De hoekschop van Oostenrijk. Maar de kopbal die blijft uit omdat Engeland kan uitverdedigen. Engeland is een van de titelfavorieten. Dus net als een land als Spanje. Misschien iets minder nu Alexia dus niet meedoet. Spanje dat ook al een andere belangrijke speelster al verloor. Met een blessure. Duitsland, Denemarken, Zweden. Het zijn allemaal landen die gooi kunnen doen naar de Europese titel. Ik noem Nederland niet. Omdat Nederland nou niet echt wordt gezien als een van de echte kanshebbers op de titel. Dan zouden ze de titel prolongeren. Want daar lijkt Nederland gewoon niet sterk genoeg voor. Op dit moment, groei van het vrouwenvoetbal is niet te stoppen. En veel landen hebben een grote ontwikkeling doorgemaakt de laatste jaren. En Engeland heeft ook nog eens het thuisvoordeel. Maar Oostenrijk begint brutaal aan die tweede helft. Nu een actie van Barbara Doenst aan de rechterkant. Die probeert hem dan mee te geven aan de rechtsback. Winreiter, dat lukt half. Er zit een Engels voetje tussen. De ingooi is inmiddels genomen. Na 4 minuten in de tweede helft is de stand dus 1-0 door een goal van Beth Mead. En Oostenrijk mag aan die rechterkant blijven staan. En nog eens een bal gaan gooien. Engeland verdedigt. Oostenrijk valt aan. Vooralsnog zonder kansen te creëren. 1-0 is de stand in de tweede helft. In het voordeel van Engeland. Ja, dan gaan we terugblikken op de kwartfinales van Wimbledon. Nadal heeft voor de 8e keer dus de halve finale op Wimbledon bereikt. Vanavond won hij met de nodige moeite van de Amerikaan Taylor Fritz. En die partij die ging over 5 sets. Duurde 4 uur en 20 minuten. En verslaggever Mark Brasser, goedenavond. Goedenavond. Was het de verdienste van die Amerikaan of kwam het toch omdat Nadal niet helemaal fris was? Waar had hij last van? Hij had last van zijn buikspier of buikspieren. Daar werd hij voor behandeld. Het was zo'n beetje halverwege de tweede set. Hij stond toen een set achter, had de eerste verloren. Terwijl hij eigenlijk een break voor stond, maar werd toen 2 keer gebroken. Ja, Fritz is misschien niet zo'n grote naam, maar het is gewoon een speler die net buiten de top 10 van de wereld staat. Die in aanloop naar Wimbledon ook een grastoernooi gewonnen had. Hier goed door zijn rondes was gekomen. Dus dat hij het Nadal lastig zou gaan maken, dat was wel duidelijk. Alleen als je na afloop kijkt naar die 4 uur en 20 minuten en je ziet dat Nadal niet meer goed kon serveren, toch wel, ja, moeite had met het spelen met die buikblessure. Ook af en toe had je het idee, hij stopt ermee. En je ziet dan toch dat Taylor Fritz niet weet te winnen. Ja, dan moet Taylor Fritz zichzelf toch even achter zijn oren gaan krabben en even naar de tekentafel teruggaan met zijn coach. En kijken van, wat is hier misgegaan? Die jongens, dat hebben we bij Botik van de Zandschulp gezien en dat zien we ook bij een heleboel andere spelers. Die weten de code Nadal of de code Djokovic nog altijd niet te kraken. En als je dan ook nog eens tegen een Nadal speelt op halve kracht, ja, dan moet je eigenlijk als Taylor Fritz zijn, dan moet hij wel de kwaliteit hebben om te winnen. En dat heeft hij niet gedaan. Maar hoe waanzinnig knap is het van Nadal dat hij zich toch kennelijk met die blessure eroverheen kan zetten en het pakt? Ja, dat is onwaarschijnlijk knap. Maar dat onderscheidt natuurlijk de hele grote van de goede tennissers. We zagen het bij Djokovic gisteren. 2 sets achter. Hij draait de wedstrijd helemaal om. Wint hem uiteindelijk in 5. En Nadal hebben we, ja, zijn vader op de tribune. Die zei van, mijn jongen, kom toch van die baan af. Want dit wordt hem niet. Je kan niks meer doen. Maar ja, opgeven en Nadal, dat hoort gewoon niet. Hij moet er bij wijze van spreken in een brancard of in een rolstoel moet hij er vanaf voordat hij op wil geven. Maar Mark, moeten we ons zorgen maken voor de volgende wedstrijd? Ja, dat is de vraag. Morgen zal hij niet gaan tennissen. Hij zal uitgebreid behandeld worden. Niet gaan trainen ook, denk ik. En dan inderdaad hopen dat het overmorgen goed is. Want dan zal hij al zijn kracht nodig hebben. Want dan gaat hij spelen tegen Nick Kyrgios. Dus het is, ja, was het verstandig om door te gaan? Ja, dat zullen we merken. Kan je iets kapot maken? Misschien wel. Aan de andere kant, weet je, het is Wimbledon, hè? Wimbledon opgeven, het grootste toernooi ter wereld. Het belangrijkste toernooi van het jaar. Als je daar op wil geven, nou, dan moet het wel heel slecht met je zijn. En Nadal zit gewoon zo in elkaar dat opgeven niet in zijn woordenboek voorkomt. Ja, bijzonder. Kyrgios voor het eerst in zijn carrière bereikt de halve finale van een Grand Slam. Het is toch niet echt een grote naam in het mannentennis? Nou ja, het is wel een grote naam. Het is alleen een speler die eigenlijk een beetje, de tennisvolgers zijn het er allemaal over eens dat hij het misschien wel in zich heeft om een Grand Slam te winnen. En misschien gaat dat dit jaar wel gebeuren. Alleen, ja, er hangt natuurlijk altijd zoveel rond Kyrgios. Misdragingen, woedeuitbarstingen. Af en toe gooit hij er met de pet naar, heeft hij er helemaal geen zin in. En dat heeft hem toch altijd een beetje in de weg gezeten. En wat het nu wel extra knap maakt, hij heeft nu wel heel veel geluk met het schema, hoor. Het speelschema is echt wel in zijn voordeel. Hij heeft het, ja, gisteren naar buiten gekomen. Dat hij zometeen, als hij terug is in Australië, zich bij de rechtbank van Canberra moet gaan melden. Omdat er een ex-vriendin van hem aangifte tegen hem heeft gedaan wegens mishandeling. Dat hangt dus boven zijn hoofd. Dat kwam gisteren naar buiten. Nou ja, je kunt je voorstellen, als je midden in een toernooi zit, dat geen pretje is. Lekker moment ook dan, inderdaad. Zou dat een bewuste actie zijn? Nou ja, ik weet niet of dat een bewuste actie is geweest. Dat zou best kunnen. Maar hij heeft het in ieder geval heel snel een plaats gegeven. Of hij maakt zich helemaal geen zorgen. En hij wint gewoon vandaag met die donkere wolk over zijn hoofd. Wint hij gewoon in 3 sets van Christian Garin, een Chileen. Nou, dat is ook niet zo'n grote naam. Dus ik zei al, het speelschema zit echt mee. Maar ja, misschien dat hij het dit jaar eindelijk een keer gaat waarmaken. Maar goed, er is alweer de nodige controverse buiten die mishandeling. Hij heeft zich alweer misdragen op de baan. Hè. Zijn tegenstander Tsitsipas wilde niet al van dat hij gedisqualificeerd zou worden tijdens de wedstrijd. Hij heeft alweer gespuugd naar publiek, et cetera. Er is op het heilige Wimbledon, hè? Dat is toch bijzonder. Ja. Zou hij tegen Nadal geen respect hebben? Nee. dat is zeker niet. Dat had hij tegen Kyrgios ook niet. En hij doet gewoon wat hij zelf wil. Hij hebben wij eindelijk een nieuwe Macro te pakken? Oh, nou ja, dat, ja, ik sta er ook een beetje tweeledig in. Aan de ene kant denk je van, het kan allemaal niet wat je doet. Weet je, je ziet hem na afloop van de partij meteen zijn basketbalschoenen aantrekken. Hij zet een Michael Jordan petje zet hij op. Helemaal niet in. Dus hij staat daar alweer in andere kleuren dan het verplichte wit. Staat hij dan weer met een zwarte pet, dan weer met een rode. Hij verschijnt met een shirt van Dennis Rodman, de basketballer, verschijnt hij op de persconferentie. Maar het interesseert hem allemaal helemaal niks. En hij gaat alles doen zometeen om Nadal uit de wedstrijd te halen. En dan is het aan de umpire om in te grijpen als hij over de schreef gaat. Ja. Gary Lineker zou toch zeggen, tennis is simpel. Er wordt 2 weken gespeeld en aan het eind gaat het toch tussen Nadal en Djokovic. Ja, dat zou zomaar kunnen. Als Nadal helemaal fit is, zou dat inderdaad zomaar kunnen. Ja. Djokovic heb ik geen twijfels over. Hij heeft in ieder geval een goede dokter, die Nadal. Dat kunnen we na vandaag wel stellen, denk ik. Bij de vrouwen heeft Simona Halep zich voor de 3e keer in haar carrière geplaatst voor de halve finale Wimbledon. De kwartfinale won ze in 2 sets van Anisimova. Halep won Wimbledon in 2019. Hè. Dit toernooi nog geen set verloren. Is dit rechtdoor naar huis en kantoor, zoals we dan zeggen? Ja, dat is dat zeker. Ze is voor mij wel de favoriet. En daar komt Ons Jabeur, de Tunesische. Dat is voor mij ook een favoriet. Maar Halep weer helemaal terug een tijdje geleden. Kijk, 2019 won ze het toernooi. Nou, 2020 werd Wimbledon niet gespeeld. En 2021 was een heel slecht jaar voor Halep. Roland Garros niet gespeeld, Wimbledon niet kunnen spelen. Olympische Spelen niet mee kunnen doen. Omdat ze een blessure had aan de kuit. Heeft lang geduurd. Weggezakt op de wereldranglijst. Nou ja, teruggekomen, dan haal je niet meteen de resultaten die je wil. En ja, dat is in haar hoofd gaan zitten. En ja, gedacht, vond het niet meer zo leuk. En het ging allemaal niet meer. En coachwissels en dat soort dingen. Maar goed, ze is nu helemaal terug. En ze benadert het anders. Ze zegt nu van, ja, ik sta nu ergens niet in de top 10 meer, maar in de top 20. Dus de verwachtingen zijn laag. Dus ik kan met minder druk kan ik die wedstrijden ingaan. Ah. Nou ja, en dat helpt haar nu. Ze speelt met veel ontspannender, met veel minder druk gaat ze de baan op. En ja, ze speelt geweldig grastennis. En ja, ze heeft natuurlijk het toernooi al een keer gewonnen. Dus ze weet dat ze het kan. Ze is misschien wel een van de beste grasspeelsters bij de vrouwen op de tour op dit moment. En ja, dat zelfvertrouwen en in die wetenschap van die titel die ze al heeft. Zo gaat ze door het toernooi heen. Dus ja, grote favoriet. Maar staat nu in de halve finale. Kan je dan spelen zonder druk? Ik bedoel... Ja, nou, zo benadert ze het nog altijd wel. En dat is natuurlijk zal die druk alleen maar toenemen. En als ze in de finale komt, zal de druk nog wel veel groter zijn. Maar goed, Simona Halep heeft, wat ik zeg, de ervaring is geen groentje die voor het eerst in die finale staat. En die weet hoe het allemaal werkt. En die zal daar ongetwijfeld mee om kunnen gaan. En misschien is ze al verbaasd dat ze nu in de halve finale staat. Dus is dat alweer mooi meegenomen dat ze het zo gaat benaderen. En dat zal er ook alleen maar lucht geven. Ja, en een andere halve finale tussen twee hartstikke vriendinnen, begrijp ik. Ja, Ons Jabeur en Tatjana Maria. Ja, die Tatjana Maria, dat is wel een, dat is een opvallende naam. Die is 34, die heeft nog nooit voorbij de tweede ronde is er gekomen. Die heeft 2 kinderen gekregen. Dus is er 2 keer een langere periode uit geweest. En nu staat ze opeens in de halve finale van Wimbledon. Een succesverhaal. En die gaat spelen tegen een vriendin, inderdaad, Ons Jabeur. En die kennen elkaar heel erg goed. Gaan wel eens samen barbecuen, begrijp ik. En Ons Jabeur heeft ook aan de oudste dochter van Maria gevraagd van, ik hoop dat jij dan tijdens die halve finale dan voor mij bent. Dus zo zijn ze een beetje al aan het steken onderling. Maar de vriendinnen is zometeen in de halve finale niet. Maar buiten de baan absoluut wel. Barbecue met yoghurt als toetje, denk ik. Ja. Want er is een gedoe, wat is er nou aan de hand? Tennissers en coaches zouden eten aan het hamsteren zijn. Eén coach zou 27 nou ja, bakjes aan het yoghurt... Ja, het is niet zozeer hamster. Het is meer zoiets van, ja, een beetje het Nederlands. Hè. Kijk, ze krijgen daar allemaal daggeld. Wij van de pers krijgen daar ook wel eens geld. Dat staat dan op je accreditatie. En nou, spelers krijgen daar per dag €105 om uit te geven. De coaches krijgen de helft. En ja, en er zijn dan coaches. En dat is misschien een beetje Nederlands. Nederlandse instelling ook misschien wel. Het moet op. Hè. We hebben dit geld gekregen, dus het moet op. Dus ja, er was 1 coach. Die ging vlak voordat daar Wimbledon dichtging. Die had waarschijnlijk nog geld op zijn pas staan. En die ging 27 bakjes yoghurt halen. En dat is gezien. En toen heeft Wimbledon toch gezegd van, ja jongens, zouden jullie iets normaler met je daggeld willen omgaan? Het hoeft niet op. Als het opgaat, geen probleem. Maar ga inderdaad niet, nou in dit geval 27 bakjes yoghurt hamsteren omdat je geld op moet, omdat je het toevallig hebt. Want dan houden we het liever op zakken voor andere dingen. Ja, snap ik. Mark, nou, we stoppen er maar mee. Kun jij ook nog wat geld opmaken? Dankjewel, Mark Brasser. We blijven in Engeland, het EK voetbal. In Engeland, de openingswedstrijd. Engeland-Oostenrijk. Ja, Arman, 1-0 nog maar voor Sarina Wiegman, coach van de Engelsen. Ja, ik dacht dat je een vraagje stelde. Ja, ik zat te denken van, ik kan natuurlijk niet echt helemaal de wedstrijd volgen, maar maken die Oostenrijkers nog kans op een gelijkmaker? Want dat zou toch een aardige streep door de rekening zijn? Nou, een kans nog niet eigenlijk. Dus ze hebben geen kans gehad. Engeland is echt veel beter. Maar je hebt gelijk, het is nog altijd maar 1-0. En dat zal Wiegman niet helemaal lekker zitten. Serena Wiegman, zoals ze haar op de Engelse televisie noemen. Ze maakt indruk in de eerste maanden als Engelse bondscoach. Heeft het team echt naar haar hand gezet. Heeft veel dingen veranderd. Een andere aanvoerder aangewezen. Leo Williamson is dat nu. Centrale verdedigster. Wordt nu gefloten voor een fikse overtreding. Gemaakt door een Oostenrijkse die daar Millie Bright zo over het been pakt. En dat betekent een vrije trap voor Engeland. Engeland krijgt wel kansen, maar in de tweede helft valt het er ook wel wat tegen. Het zijn niet hele grote kansen die Engeland creëert. Het is ook altijd lastig, zo'n openingswedstrijd bij een toernooi in eigen land. Wiegman gaat nu 3 verse krachten brengen, zie ik. Die mogen zich klaar gaan maken. Laatste aanwijzing komen van een assistent van Wiegman die ze mee heeft genomen in Nederland. Arjen Veuring, die nog wat tips en tricks meegeeft aan die speelsters die zo dadelijk het heilige gras van Old Trafford mogen betreden. Misschien is dat dan wat Engeland nodig heeft. Een frisse wind, wat nieuwe mensen die met frisse benen het veld inkomen. De benen zullen toch ook wel onder hoogspanning staan van die speelsters die in deze openingswedstrijd op het EK mogen spelen. Het staat 1-0 door een doelpunt van Beth Mead, maar het staat inderdaad ook nog maar 1-0. Engeland wil veel beter dan Oostenrijk. Wordt nog spannend misschien wel. U luistert natuurlijk altijd Radio 1, dus u zult haar niet kennen, Gerja Wolf. Maar ze is de zenderstem van NPO Radio 4 en collega van de EO. En stemacteur en geschoold aan het conservatorium. Een stemmen-expert mag je dus wel met recht zeggen. En verdiept zich in het tweede seizoen van haar podcast De Stem in de muzikale wereld van het enige levende muziekinstrument. In het tweede seizoen van De Stem pakken we onze koffers en gaan we de wereld over op zoek naar verschillende muziekstijlen. Van Brazilië tot de Molukken en van Rusland tot Ethiopië. Muziek is de taal die de hele wereld spreekt. Het kan je ontroeren, het kan je betoveren en het kan je meevoeren naar een andere wereld. Ga je mee? Heerlijk, we worden helemaal meegenomen. Gerja, welkom. Je bent hier samen ook met Marjolein Verburg van het ensemble Wishful Singing. Welkom. Marjolein Stot. Maar... Oh, nou, dan lees ik het verkeerd. Ja. Goed dat je het corrigeert. Welkom. Dank je. Gerja, jij zit hier al een tijdje aan. Jullie zitten al een tijdje aan tafel hier in de studio. Er kwam net wat reclame voorbij. En jij zei op een gegeven moment: joh, dit is echt. Oh, dit is zo'n vreselijk sportje. Want veel niveauverschillen. Jij staat volgens mij 24 uur per dag naast je slaap, misschien niet, maar altijd aan. Dat klopt wel, ja. Want vroeger was het bij de commercials dat ik wegzette. Omdat ik de radio zachter zette. Maar sinds ik zelf stemacteur ben, zet ik hem juist harder. Om te kijken, hoe doen andere mensen het? Om te leren van anderen. En dan hoor je gewoon heel veel verschillende dingen langskomen. Ja, je luistert al een tijdje naar ons. Ja, en dat vanwege de duopresentatie. Ja, klinkt heel, heel prettig. Ja, heel fijn om naar te luisteren. Je mag blijven. Ja. Je zegt in je podcast van, nou, ga je mee? Je bent echt op reis gegaan. Waar wil je achterkomen? Voor het eerste seizoen ging het vooral over het instrument de stem. Weet je, we hadden die countertenor. Met hem zat ik toen hier ook om te vertellen over die castraten in Italië destijds. En het ging vooral over het technische. Hoe gebruik je hem? Hoe onderhoud je hem? Hoe zorg je dat je tot je 80ste kunt blijven zingen? En toen mocht ik van Radio 4 een tweede seizoen maken. En toen dacht ik, ja, wat is leuk, is om te kijken welke plek heeft die stem in allerlei verschillende muziekstijlen. Ja. En je kan nog een keer 8 zangers uitnodigen om te denken, hoe gebruik jij je stem? Maar het is ook leuk om te denken van, ja, maar hoe doen ze dat in Brazilië? Hoe doen ze dat in Afrika? Hoe doen ze dat in Rusland? Met die lage bassen die we eigenlijk in Nederland amper hebben. Kunnen wij dat hier ook leren? Heeft hij nog Ivan Rebrov? Goeie vraag, weet ik eigenlijk niet. Die heb ik niet gesproken. Nee, dus we hebben allerlei verschillende stijlen zijn we aan het onderzoeken. En welke plek heeft die stem en welke plek heeft die muziek in hun cultuur? Ja, ja. Hoe doen ze dat bijvoorbeeld in Brazilië? Ja, doen we nog maar een cocktail, zou ik zeggen, als je dit hoort. zwoel en vrolijk. En het grappige is... Ik sprak met Lilian Vieira. En zij is een hele goede Braziliaanse zangeres. Ooit hier naartoe gekomen voor de liefde. 32 jaar geleden is ze hier gebleven. En zij zingt ontzettend mooi. En als zij binnenkomt, dan komt die Braziliaanse zon binnen. Maar het gekke is dat de muziek klinkt dus super vrolijk. Ja. En ik denk van, oh, dit gaat over de liefde. Dit is één groot feest. Maar vaak gaan in het Braziliaans de teksten over geweld tegen vrouwen. Over hoe slecht wij met het klimaat omgaan. Dus de tekst en de melodie staan heel vaak haaks op elkaar. Wat gek dat we dat helemaal niet weten, maar nee. Ja, wij verstaan het doorgaans. En je zegt carnaval. Carnaval werd ook gebruikt daar om de geschiedenis te vertellen. En ook ten tijde van de dictatuur kon je niet één op één zeggen... Hè, van, dan kreeg je kritiek op wat je als taal uitte. Ja. Dus we zingen heel vaak in metaforen. Dus iedereen met een beetje verstand weet wat er bedoeld wordt. Maar het wordt zo verpakt dat je het gewoon kunt zingen hardop... en er niet voor wordt gearresteerd. Doen ze dat bewust, denk je? Ja. Dat ze, want je zou denken, hou de muziek en de tekst dicht bij elkaar qua sfeer. Maar doen ze bewust dat ze de muziek vrolijk laten klinken... en de tekst dus over iets heel anders? Zij denken van, weet je, het is hier zo... of bepaalde onderwerpen, het is zo slecht. Laten we dan alsjeblieft de muziek vrolijk maken. Want erger wordt het toch niet. Laten we het dan onszelf oppeppen. Terwijl een week later sprak ik een Molukse zangeres. En daar is het net andersom. Die melodieën klinken heel melancholiek. Heel dat je denkt van, oh, ik hoor een beetje melancholie erin. En die teksten gaan over het mooie Ambon. Die prachtige witte stranden. Het land waar ik vandaan kom. Waar ik zo ontzettend naar terug verlang. Dus daar is het net andersom. Daar is de melodie wat droeviger. En de tekst juist opgewekter. Ja, die hebben volgens mij ook Ambon. Soda berlaya jauh begini tinggalkan ambon manise. Je klinkt heimwee, hè? Ja, je hoort de heimwee. Ze noemen het ook heimweeliedjes. En dit is Jessica Manaputi, die sprak ik hiervoor. En zij... Het lied is van Johnny? Ga maar door. Ja, het zal ongetwijfeld familie zijn. Masada. Ja, precies. Ja. Nou, ik ken heel veel Molukse mensen die allemaal ontzettend muzikaal zijn. Die heten er waarschijnlijk ook heel veel Manaputi. Ga door. Dat denk ik ook. Ja. Maar zij... even denken hoor, dan ben ik even kwijt wat ik wilde zeggen. De heimwee. Ja. Jij sprak Manaputi. Ik sprak haar en zij... Vertel, ik ben het even kwijt. Word jij meer geraakt door de ene soort of door de andere soort? Of ben jij overal voorin? Ik ben overal voorin. Als het muziek is wat met het hart en ziel gemaakt wordt... dan vind ik het al heel snel... Ja, dan doet het me iets. Weet je, als het me raakt, dan is het goed. Als het technisch perfect klinkt, maar het doet me niks... of je wordt niet geraakt, dan denk je... dan kan ik net zo goed een cd opzetten. Mm-hmm. Maar als ik iemand live zie zingen... dat had ik bijvoorbeeld ook met Wishful Singing... met Marjolein en de collega's... dan mocht ik even tussen staan zingen. En dan kan het niet anders, dan doet dat iets met je. Dan word je geraakt. En dat vind ik mooi van muziek. Of van een schilderij of een boek, wat dan ook. Wat kan het zijn? In dit geval muziek. Maar als het iets doet, als het een snaar raakt... dan is de opdracht geslaagd. Ja. En dat kan zowel in de muziek zitten als in de tekst? Of zeg je, nee, dat zit voor mij eigenlijk altijd in de tekst? Ja, dat is denk ik persoonlijk. Voor mij zit het vooral in de muziek. Ja. Ja. Voor mij kan het een akkoordwisseling kan van binnen iets teweeg brengen... dat ik denk, nou voel ik hem. Ja. En dan weet ik niet waar het over gaat. Want ik versta geen Portugees. Ik spreek geen Portugees. En ik fado, bedoel. Ja. Geweldig. Of heb je het al gehad? Ja, die podcast nog niet. Nou, we wilden heel graag een vaderzangeres, maar die konden we niet krijgen. Die was niet beschikbaar. Dus toen zijn we inderdaad uitgeweken naar Brazilië. Denk, hebben we toch dat Portugees. Ja. En ook een beetje die tristesse erin. Maar het is natuurlijk niet hetzelfde als de fado. En dat is ook ongelooflijk mooi. Ja. Heb je ook dat je zoiets hebt van... Kijk, ik dit is een beetje een klassiek beeld misschien... maar de Nederlanders vinden Vlamingen vaak heel prettig klinken. Mm. Dat is dus een soort invloed van taal op de ontwikkeling van de stem ook. Ja. Is dat in meer talen zo? Dat je zegt, als ik die hoor of als ik zo'n taal hoor... Dan zwijmel ik al een beetje weg. Nou, dat Portugees wel. Dat vind ik echt geweldig om te horen. Maar het is meer, dus met Lilian had ik het er ook over... dat zij ziet kleuren. Als ze een klank hoort, dan ziet ze een kleur. Oh. En dat heb ik zelf ook wel een beetje. Ik kan een zanger horen en denk, jij klinkt donkerrood. Of jij klinkt knalgeel. Of helder blauw. Of donkerbruin. En van de week sprak ik met Grigori Saloria. En hij zingt Byzantijns. En dat is vooral in het Russisch, in het Oekraïens. Nou, dat zijn dus, net als het Portugees, dat zijn best wel hele afgedekte klanken... die een beetje achter in de keel liggen. Terwijl als je Spaans hebt of Italiaans, dat ligt heel erg voor in je mond. Dat is Latijns, wat Wishful Singing zingt. Dat ligt ook heel erg voor in de mond. En dan voel ik me soms net een schilder met een kleurenpalet. En als je dan zo'n lied begint, is je canvas leeg. En op het moment dat het lied klaar is, dan heb je daar een heel mooi schilderij getekend met wat je daar gezongen hebt. Introduceer even Marjolein, want zij heeft jou ook geraakt. Ja, zij heeft me ook geraakt. We waren op zoek naar Gregoriaans. Dat wilden we ook heel graag een aflevering over maken. Omdat wij ook zagen dat jullie Wishful Singing organiseert samen met Herman Vinkers diensten. Het is geen slecht Engels van Mart Smeet. Het is echt Wishful Thinking. Wishful Singing. Ja, leuke woordspeling, hè? Wishful Thinking. Het Wishful Singing. En wij wonen in hetzelfde dorp. Dus dat was ook heel handig. En wij kwamen elkaar ook op een andere manier als stemacteur tegen. En toen wisten wij meteen van, nou, als we een podcast willen maken over Gregoriaans, dan willen we dat samen met jullie doen. En wat is dat? Wat is Gregoriaans? Want ze hebben allemaal een idee daarbij. Wat is Gregoriaans eigenlijk? Gregoriaans. We spreken van Gregoriaans als muziek uit een bepaalde periode komt in het verleden. Dus wat zal ik zeggen, grofweg van 1500 jaar terug tot 800 jaar terug. Ik weet de periode niet heel precies uit mijn hoofd. Maar het is een kerkmuziek die werd gezongen in de middeleeuwen. En vooral in de kloosters door monniken en zusters. En die dus echt in dienst stond van de liturgie. Die dus in diensten werd gezongen. En het is, zeg maar, de meeste mensen kennen het vanwege de eenstemmige melodieën waar geen maatsoort, er zijn geen maatstrepen in Gregoriaans. Dus het gaat gewoon door vanuit de tekst en vanuit de adem. En je voelt niet echt zo'n duidelijk ritme in Gregoriaans. Dus dat is wel een van de belangrijke kenmerken. En wij hebben dus met Wishful Singing, we zijn een ensemble met 5 zangeressen. En op een gegeven moment hebben wij gedacht van, wij willen heel graag verder in dat Gregoriaans duiken. Omdat het zo fascinerend is om met 5 zangeressen samen één zo'n Gregoriaanse melodie te zingen. Ja. Maar laten we één klein stukje luisteren. Jeroen is al binnengekomen. Yes. Jeroen van Kan voor het nieuws, maar we hebben nog even tijd. Ga je gang. Domine, ad adjuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Welke stemtechniek en ademtechniek is belangrijk, Marjolein, bij het Gregoriaans? Het belangrijkste is eigenlijk dat je met de stem, als je met meerdere mensen Gregoriaans zingt, dat je dus helemaal samenvoegt tot één stem eigenlijk. Bij het fragment wat je net hoorde, stond Gerja tussen ons in. Die mocht even meedoen. Ik dacht al, wie hoor ik? Ja. Nou ja, deed het hartstikke goed. En dat je dus als één stem samen deze muziek maakt. En dat is best uniek, hè? Want zangers die staan niet voor niks altijd voor op een podium. Je zult een zanger, met een band weet je altijd wie de zanger is op straat, maar je weet niet altijd wie de drummer is of de basgitarist. Ja. Zangers hebben ook best wel een beetje een ego. En om dan met z'n 5 daar te staan en allemaal jouw stukje in het midden te leggen en zeggen, oké, ik heb die stem, ik heb die stem, ik heb die stem. Ik geef het ten dienste van het grotere geheel. En dan is de som van wat wij met elkaar doen is altijd meer dan wat wij alleen hadden kunnen doen op dat moment. We praten zo met jullie verder naar het nieuws. Want we zijn nog lang niet uitgepraat met NPO Radio 1. Helemaal solo, Jeroen van Kan met het nieuws. Boeren protesteren vanavond op verschillende plekken in het land. Zo'n 10 boeren staan op de Dam in Amsterdam met hun trekkers, meldt NH Nieuws. En met de lokale omroep AT5 komen verschillende meldingen binnen over tractoren in de Eitunnel. Op diverse plekken in Brabant zijn vanavond hooibalen en autobanden in brand gestoken. En ook op het Mediapark in Hilversum stonden vanavond zo'n 20 tractoren. 2 mannen van 34 en 46 en een jongen van 16 die gisteren werden opgepakt bij een trekkersprotest op de A32 bij Heerenveen zijn vrijgelaten. Ze werden verdacht van poging tot doodslag, maar na de onderzoek zegt het OM dat daar geen sprake meer van is. Ze blijven wel verdachten, maar het OM zegt niet waarvan. De Britse premier Johnson spreekt vanavond met een aantal leden van de regering die willen dat hij opstapt. Volgens de zender ITV is Johnson dat niet van plan. Hij wil het aan laten komen op een mogelijke vertrouwensstemming. Maandag wordt besloten of die kan worden gehouden. Dan komt het comité bij elkaar dat de regels daarvoor vaststelt. Bijna 900 gevangenen zijn ontsnapt uit een Nigeriaanse gevangenis in de hoofdstad Abuja, nadat rebellen de hoofdingang hadden opgeblazen. Volgens een woordvoerder van de Nigeriaanse gevangenisautoriteit zijn zo'n 440 gevangenen nog op de vlucht. 1 bewaker kwam daarbij om. Waarschijnlijk zitten moslim-extremisten van Boko Haram achter de aanval. Langs de lijn en omsteken. Mooie stem, hè? Ja, toch? Ja, schitterend. Leuk om nou ook eens te zien, want je hoort het natuurlijk alleen maar. Ja, nu is de hele magie verdwenen. Nee hoor, helemaal niet. Nee. Maar nu heb ik begrepen, Marjolein. Volgens mij liggen de briefjes van Jeroen liggen hier nog. Ik heb dus begrepen dat je dus Gregoriaans kan je dus... Je kan overal Gregoriaans van maken, heb ik gehoord. Klopt dat? Ja, nou ja, dat zouden we kunnen doen. Ja, maar is dat zo? Kan je overal een soort zang van maken? Of? In de katholieke kerk was het vroeger natuurlijk zo dat de hele mis Gregoriaans werd gezongen. Dus een priester die kon zeg maar alles reciterend voordragen. En dat zou ik inderdaad met het nieuws... Ik hoop dat jij het beter doet dan al die priesters die ik gezien heb. Nu krijgt u opnieuw het korte nieuws van 9:30. Ja, even gelezen door Marjolein Stots. Boeren protesteren vanavond op verschillende plekken in het land. Zo'n 10 boeren staan op de Dam in Amsterdam met hun trekkers. Meld NH Nieuws. En bij de lokale omroep AT5 komen verschillende meldingen binnen over tractoren in de Eitunnel. Wauw. Nou ja. Het komt heel anders binnen zo, het nieuws, ja. Hè? Wow. Misschien moeten we het vaker stukje milder. Doen. Kun je ook Armand Afsaroglu aankondigen nu? Gregoriaans? Nee, dat laten we dat maar niet doen. Armand, hoe ver is Engeland... Oostenrijk gevorderd. Nog een kwartier te gaan. Op Old Trafford stand ongewijzigd 1-0. Wel veel wijzigingen bij beide ploegen. Engeland is 3 keer gewisseld. Daar zijn Chloe Kelly, Ella Toon en Alessia Russo in de ploeg gekomen. 2 van die speelsters zijn ook onderdeel van Manchester United. Dat is er ook bijzonder voor hen. Die spelen normaal gesproken niet hier, maar in een veel kleiner stadion. Net als bijvoorbeeld Jackie Groene, die ook bij United onder contract staat. Maar nu dus op het grote Old Trafford, waar Erik ten Hag na de zomer ook aan de slag zou gaan als coach van de mannenploeg. Nu staat daar Sarina Wiegman. Die begint aan haar EK. 5 jaar geleden met Nederland als Europees kampioen. Nu bezig aan een goede openingswedstrijd tegen Oostenrijk. De voorsprong dus, hoewel het wat lastiger gaat dan ze misschien zelf had gewild. Want je wil ze in de openingswedstrijd makkelijk doorkomen. Zo makkelijk gaat het niet. Oostenrijk is ook zeker geen eenvoudige tegenstander. Dat bewijzen hier wel heel stug. Defensief sterk. Goeie keeper. Komt er moeilijk doorheen. Ze hebben 1 doelpunt gemaakt via Beth Mead. Maar verder in de tweede helft amper nog iets gecreëerd. En ook met die 3 nieuwe vrouwen in de ploeg wil het nog niet echt. Voor Engeland, maar aan de andere kant. Oostenrijk heeft al 75 minuten lang geen kans gehad. De defensie, die staat dus wel goed van de Engelsen. Met daar Bright en Williamson centraal achterin van Chelsea. En van Arsenal rechtsback. Een van de belangrijkste spelers van Engeland is Lucy Bronze. Speelde jaren bij Olympique Lyonnais. En gaat na de zomer aan de slag bij Barcelona. Een van de weinige speelsters van Engeland die buiten de WSL speelt. Ze noemen het daar de Women's Super League. De equivalent van de Premier League. Nu een aanval van Engeland met een goede rush en een schot dat net naast gaat. Schot van de invalster Chloe Kelly. Gaat een metertje naast het doel van Manuela Zinsberger. Dat is dan weer een mogelijkheid voor Engeland. Maar geen hele grote kans. Hoewel de ruimtes op het veld nu wel iets groter worden. Aan de steun van het publiek zal het niet liggen. Er wordt gegild en geschreeuwd dat het een lieve lust is. 70.000 man op Old Trafford zien dat Engeland nog altijd voor staat met nog minder dan een kwartier te spelen. 1-0. Hier aan tafel nog steeds Gerrie Wolfstem, expert en maker van de podcast De Stem voor NPO Radio 4. En Marjolein Stots, ook u heeft daar net prachtig het nieuws horen voorzingen, zal ik maar zeggen. Gerrie, je bent in je podcast op reis gegaan. We zijn tot nu toe meegegaan. Ik vroeg me wel af, als we een beetje dichter bij huis blijven, hoe luister je hiernaar? Ja, wat moet ik zeggen? Dijk van de Stem, of? Ja, natuurlijk, het is Dijk van de Stem, absoluut. Ja, daar kan je niks van zeggen. En je moet ervan houden, maar dat is meer een muzieksmaak. Maar dit is wel iets wat heel veel mensen heeft geraakt en nog steeds raakt. Dus dan ga ik niet zeggen dat dat slecht is. Of maar het raakt jou niet? Nou, als ik ervoor in de stemming ben, kan een nummer me af en toe wel eens raken. Maar ik zal niet snel een cd of zo of een Spotify-list van André Hazes opzetten, nee. Dit zingt, wordt altijd nog gezongen door als Ajax thuis speelt. Ja, ja, ja, zeker. Ja. is het ook überhaupt, je zegt overal kun je Gregoriaans van maken, maar kan je van Hazen, dat moet je niet doen, hè, denk ik maar. Nee, laat het gewoon. Ik vind het mooi zoals het is. Ja. Je wist al eigenlijk heel veel van de menselijke, van de menselijke stem, is een contaminatie, denk ik, van de stem. Mm-hmm. Ben je door de podcast nog tot nieuwe inzichten gekomen over dat fenomenale muziekinstrument? Nou, weet je, het is echt, hè? Want het is het enige instrument wat leeft. Zo'n mooie Stradivarius van 6 miljoen die hier op tafel ligt. Dat is, als het daar gewoon ligt, is het doodhout. Nou, dat moet je niet zeggen. Ja, maar de bespeler die hem oppakt, die laat hem zingen. Die brengt hem tot leven, ja, ja. Ja, die laat hem zingen. Maar hij kan wel een kunstje wat andere violen weer niet kunnen, toch? Ja, maar die stem die gebruik je op het moment dat je de baarmoeder uitkomt. Dan begin je hem te gebruiken tot aan je laatste snik. Je gebruikt hem de hele dag door. Voor van alles en nog wat. En dan wil je er ook nog eens een keer mee zingen. Als ik dat voetbal zit te kijken, want we hebben een aantal schermen aanstaan. Je bent fan, hè? Ook van, ja, maar tennissen. De zingen is ook topsport. Ik bedoel, vraag ze maar, ik zing zelf bijna niet meer. Maar als ik dat nu wel weer eens wil zingen, dan merk ik gewoon, omdat ik het minder doe, ik kom minder hoog. Het kost me meer moeite om weer getraind te raken. Dus net als topsport, je moet het gewoon blijven trainen. Elke dag weer. Hoeveel uur train je per dag, Marjolein? Met een groep samen zo'n 20 uur per week. 20 uur? En dan ook de concerten natuurlijk er nog naast. Zo. Dus in principe is het gewoon een voltijdbaan. Dus want als je vertroetel je stem dan, ja, inderdaad? Want, gemberthee, dat soort dingetjes, ja? Veel drinken. Ja. En gewoon veel blijven zingen. Dus opgeven, wij hebben nu net een tournee gedaan met 11 concerten in het hele land. En dan blijf je eigenlijk gewoon ingezongen, want je gaat elke dag weer op pad. En dan in Groningen, dan in Goes. En dan blijf je gewoon je stem de hele tijd gebruiken. En als je ergens aankomt, ga je weer met elkaar inzingen. Zorg je dat je weer op stoom bent. Maar het belangrijkste is eigenlijk gewoon dat je lijf er klaar voor is. Dat je wakker bent en dat de stem gewoon dan. De conditie is ook belangrijk. Dus. Ja, de conditie, ja. Maar ook de focus, ja. En gewoon het aan zijn, zeg maar. Dat, je hoort aan de stem hoe iemand in zijn vel zit. Of je moe bent aan het einde van de dag, of dat je op de toppen van je kunnen loopt. Dat hoor je terug in de stem. Ja. Jij bent hartstikke fit, volgens mij. Nou, op dit moment wel, ja. Kan je ook op karakter door? Nee, dat is wel grappig, want jij kwam hier binnen. Dus maakte jij zorgen over Nadal met die buikspier. En hoe hij zich daaroverheen zet als tennisser. Maar kun je dat ook als je stem niet in orde is? En misschien tot op zekere hoogte. Ik bedoel, ik heb wel op de begrafenis van mijn eigen broer gezongen. Als ik piano speel, dan kan ik best doorspelen. Maar als ik zing en ik raak overman door emoties, dan kan ik wel stoppen. Ja. Dan krijg je die brok in je keel en dat lukt je dan echt niet. Ja. Dus het is een heel kwetsbaar instrument. En als iemand tegen jou zegt, ik vind jouw stem niet zo mooi, dan moet je echt moeite doen om je niet als mens afgewezen te voelen. Terwijl als iemand tegen mij zegt, ja, je speelt een leuk mens, maar dat piano spelen voor jou, moi. Dan baal ik wel, maar ik voel me als mens niet minder. Maar stem is identiteit. Ja, het is wie je bent. Je wordt eraan herkend. Ja. Het zit in jou. Kun je als, dan kijken we even naar Marjolein, als professional je er toch overheen zet als je een brok in je keel hebt, kun je dat toch sturen? Of is er toch iets emotioneel? Want je hebt het over een instrument, de stem. Ja, ik moet zeggen, toen ik bij de begrafenis van mijn oma ging zingen, lukt het me ook niet om het vol te houden. Maar als je zeg maar bij de uitvaart van iemand anders bent, dan is het, zeg maar, die je niet kent, dan is het wel makkelijker. Dan heb je ook wel bepaalde trucjes op een gegeven moment van, oké, ga gewoon naar één punt kijken. Of ik kijk niemand aan. Of ik concentreer me gewoon. Ik denk alsof ik wortels in mijn voeten heb, ik ben heel erg geaard of zo, weet je, dat soort dingen. Dus dan zet je je daar wel overheen. Maar het is natuurlijk, muziek blijft altijd raken. En het kan me ook wel eens in een concert gewoon overkomen. Ik denk, wow, wat is dit mooi of zo. Of dat je helemaal voelt van, oh, het publiek gaat hier helemaal in mee. En, maar goed, Goed, over publiek gesproken. Wij danken jullie zeer voor jullie komst, want het is helemaal vol op Old Trafford. Engeland tegen Oostenrijk. Nog steeds zijn nu. Wordt het toch even spannend voor Sarine? Nog steeds geen kansen voor Oostenrijk. Ze wilde net wel een strafschop vanwege een handsbal bij Lea Williamson. Maar daar kon ze zelf niet veel aan doen. Spaanse scheidsrechter ging er dan ook niet in mee. Nog 8 minuten op Old Trafford. En het spannend zal het zijn. Aan de andere kant, ze geven niets weg, de Engelse vrouwen. Dus ja, dan hoef je misschien ook niet heel gespannen te zijn. Maar die score, die is maar 1-0. In de tweede helft is het niveau flink weggezakt. Heeft Engeland ook heel weinig meer gecreëerd. Is het een matige wedstrijd geworden. Dit openingsduel op het EK voor vrouwen in Engeland dus. Daar komt Oostenrijk weer eens in de aanval. Maar niet succesvol. Overname van Engeland met Williamson. Die meegeeft aan de linkerkant aan Kelly. En dan gaat die bal over de zijlijn. Mag Engeland gooien. De Oostenrijkse bondscoach probeert nog wat aanwijzingen te geven. Dat lijkt me ook lastig voor die coaches. Die zijn dit natuurlijk ook helemaal niet gewend. Dat er 70.000 mensen op de tribune zitten. Normaal gesproken kan je gewoon aanwijzingen geven en praten met je speelsters. Er zitten in Engeland duizenden mensen soms bij grote wedstrijden op de tribune. Maar lang niet altijd. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor bijvoorbeeld de Nederlandse competitie. Er zijn uitzonderingen, zeker. In Spanje bijvoorbeeld, records verbroken. Afgelopen jaar met een vol Camp Nou voor wedstrijden van Barcelona. Champions League finale in Turijn, heel goed bezocht. Maar dat blijven wel uitzonderingen. Het is zeker niet zo dat elke competitiewedstrijd bezocht wordt door duizenden toeschouwers. En dus is het voor deze speelsters toch ook weer wat nieuws om te ervaren. Nog 7 minuten en Engeland nog altijd in een zetel op weg naar die eerste overwinning. Maar de stand, ja, die stand 1-0 nog maar in de 84ste minuut. Een speciale reportage hebben we nu voor Gerja Wolf en Marjolein Stots. Want gedurende het WK hockey zal een aantal speelsters van de Nederlandse selectie ons laten horen naar welke muziek zij graag luisteren wanneer ze zich voorbereiden op een wedstrijd. Ik ben Felice Albers, 22 jaar. Ik speel bij Amsterdam. Ik wil heel graag wereldkampioen worden. En tijdens het WK luister ik naar Legendary Lane, omdat mij dat het gevoel geeft van winnen. Competition behind. Been dreaming about this all my life. It's time, finally pulling it through. For all the time starting anew. It's time to start waking up true. And we won. Dat was het nummer van Felice Albers. De voorbereiding op de hockeywedstrijden. Ik moet nog even zeggen dat de podcast van Gerja Wolf te beluisteren is via de bekende podcastkanalen. En de podcast heet De Stem, seizoen 2 dus. En ook te beluisteren via de website van NPO Radio 4. PSV is tot nu toe veruit de meest actieve Nederlandse club op de transfermarkt. Met Guus Steel, Xavi Simons en Walter Benitez werden al 3 potentiële basisspelers aangetrokken. Maar vooral de terugkeer van Luc de Jong zal veel supporters kunnen bekoren. De Jong speelde de afgelopen 3 jaar in Spanje, maar is nu dus weer terug in Eindhoven. En verslaggever Joep Schreuder vroeg hem uiteraard of dat voelt als thuiskomen. Zeker. Ik heb hier 5 prachtige jaren gehad in mijn eerste periode. En ben ik met een heel mooi gevoel weggegaan. En dan, als je terugkomt zo, dan voelt het zeker als thuis. Ja. Je moet soms niet terugkomen, hoor je wel eens, waar je bent geweest. Nou ja, maar als je een hele leuke tijd hebt gehad, dan ben je er vaak wel teruggekomen. Wilde Barça je niet meer? Wilde mijn Barça me niet meer? Verkeerde vraag? Nou ja. Kijk, ik ben niet de prioriteit bij hun natuurlijk. Zij zijn op zoek naar wereldklasse spelers en daar zijn ze druk mee bezig. Wie weet, ooit had het nog gekund of zo. Maar ik heb mijn eigen pad gekozen en ik denk dat dit voor mij heel goed is. Ja. Dan spreek je met die nieuwe trainer, hè, Van Nistelrooy, hoor je vaker. Daar wordt iedereen enthousiast van. Jij ook? Ja, zeker. Wil je ons meenemen? Wat maakt het dan zo, omdat hij zelf zo enthousiast is? Of zijn plan? Waar hebben we het over? Nou ja, beide wel. Zeker, je merkt heel erg aan dat hij enthousiast is. Dat hij eager is om ons dingen bij te leren. Of ons goed neer te zetten als team zijnde. Ons zo sterk mogelijk te maken. En dat zie je ook de eerste dagen al. Dat hij daar heel erg mee bezig is met de oefeningen die we doen. En ook, ik had hem ook al een keer eerder gesproken telefonisch toen ik in Barcelona zat nog. En toen heb ik ook een heel goed gesprek gehad over hoe hij tactisch wil spelen en hoe hij het team ziet. En hoe hij ook de staf en alles eromheen wil bouwen. En dat klonk bij mij heel goed, ja. Zijn eagerness, zijn honger werkt aanstekelijk, heb ik het idee. Op jullie, op de spelers. Nou ja, ik hoop dat we dat kunnen laten zien natuurlijk. Kijk, we zijn net begonnen. Maar er staat wel iemand. Hij heeft natuurlijk zelf ook een geweldige voetbalcarrière gehad. En heel veel spelers, ik denk iedereen kent hem daar ook natuurlijk van. En dat neemt hij mee ook. Als trainer probeert hij ook heel rustig, duidelijk alles aan ons uit te leggen. En dat komt goed over, denk ik. Je bent 31. Kun je het nog brengen? Ja, zeker. Nou, ben jij zuinig op je lichaam? Voel je fit? Ik voel me fit. Ik ben zuinig op mijn lichaam. Ik moet soms een beetje geremd worden ook. Want ik ben iemand die juist in trainingen altijd maar blijft gaan 100%. Ik ben iemand die dan ook niet een keer zegt van doe maar even rustig vandaag. Dus zuinig op mijn lichaam ben ik niet altijd. Want soms moet je ook even rustig aan doen. Maar als je dat goed kan doseren en ik denk nu ik ouder word, ben ik daar ook steeds beter in geworden. Ik heb weinig grote blessures gehad in mijn carrière. Dus hopelijk kan ik fit blijven. Goed, over 3 weken kan Luc de Jong voor het eerst laten zien wat hij nog kan. PSV speelt dan tegen Ajax om de Johan Cruijffschaal. Gaan we naar het slotakkoord op Old Trafford. Ramon. 2 minuten extra tijd en 1 van die 2 minuten zitten er al op. Het is bijna zover. Het affluiten van de Spaanse scheidsrechter en de eerste 3 punten voor Engeland. Maar ze moeten nog even. Nog exact een minuut nu. Als Rachel Daly even op de grond ligt. Een blessure aan de hand, maar het valt allemaal wel mee. Ze gaat snel weer overeind staan. Kost wel weer 10, 20 seconden. En dus komt die overwinning dan steeds weer wat dichterbij. Het is niet echt het voetbalfeest geworden op het veld wat ze er op de tribunes misschien wel van hadden gehoopt. Die 70.000 die op deze wedstrijd zijn afgekomen. Maar het is een zakelijke overwinning die Serena Wiegmans Engeland gaat boeken in zo'n openingswedstrijd. En je moet eigenlijk ook nooit pieken. Dat zeggen ze altijd op grote toernooi in die openingswedstrijd. Want als je daaraan al je beste voetbal laat zien, dan kan je eigenlijk niet verbeteren. Dan heb je die piek al gehad. Je moet in zo'n toernooi groeien. Dit is eigenlijk een perfecte openingswedstrijd in dat opzicht voor Engeland. Geen schade opgelopen. 1 goal gemaakt via Beth Mead. En verder niks weggegeven. Keurig uitgespeeld. En dat is het dan ook wel. En ja, dat is precies wat je wil. Zo aan een toernooi beginnen. Oostenrijk heeft geen kans gecreëerd. En zo gaat het blijven. Want hier klinkt het laatste fluitsignaal. Het is afgelopen. Blijdschap bij Serena Wiegman. Openingswedstrijd op het EK in Engeland op Old Trafford gewonnen. Engeland verslaat Oostenrijk met 1-0 door een goal van Beth Mead. Dankjewel, Arman. Vijf jaar geleden stal het Nederlands vrouwenvoetbalelftal de harten van Nederland onder leiding van Sarina Wiegman. En na een fantastisch toernooi werd Nederland uiteindelijk dus Europees kampioen. Zaterdag zitten er tijdens de eerste EK-wedstrijd van Nederland dit jaar een hoop meiden in de selectie voor wie Oranje toen nog heel ver weg was. Verslaggever Thierry Boon ging met de EK-debutanten van nu vijf jaar terug in de tijd. Ze hadden een droom, en misschien wel een mooiere droom dan ze zelf konden geloven. Maar ze zijn die droom, hebben ze geleefd uiteindelijk. Dat is het mooie aan deze wedstrijd, aan dit toernooi. Je leeft je eigen droom, je speelt de wedstrijd van je leven. En je haalt die ene titel waarvan je nooit had gedacht dat het je echt zou kunnen lukken. Mijn naam is Daphne van Hoeslaar. Ik ben kipster, speel bij FC Twente. Ik ben 22 jaar. En in februari 2022 heb ik mijn debuut mogen maken tegen Finland. De titel is voor Nederland. De Europese titel in eigen land. Het is een droom die is uitgekomen, zeg. Het EK 2017, de finale. Nederland wint uiteindelijk de Europese titel, vijf jaar geleden. Waar was jij toen? Ik zat in het stadion. Ja, ik was toeschouwer. Hoe was dat? Ja, het was super gaaf. Het begon eigenlijk bij mij al in de parade naar het stadion toe. Ik was gewoon een van de duizenden mensen daar in Oranje Stoet. Dus ja, wij zaten met vol smart te wachten op de finale. En als het dan zo'n 4-2 wedstrijd wordt, dan is het fantastisch. Wat ja. weet je nog van die finale? Wat me echt het meest bijbleef was dat we 3-2 voor stonden. En dat Vivian dan nog die 4-2 maakte. En dat het stadion helemaal losging. Dat is Arsenal tegenover Barcelona. En daar komt het van en de goal! Het is 4-2 en het is klaar! Nederland wordt Europees kampioen! Ja, ik sprong op. We knuffelen met mijn familie en vriendinnen. En dat was gewoon ja, één groot feest. Weet je nog dat je toen zat te kijken? En nou, wie waren toen jouw idolen? Nou, het was, voor mij was het überhaupt het hele team wel zo groot en zo moois. Iets moois. Dus eigenlijk de hele opkomst. En hoeveel mensen eigenlijk wel niet toen op dat moment voor die meiden bij het podium stonden. Dat vond ik al echt bizar eigenlijk. Dus ieder persoon was voor mij al wel iets groot. Ja, je ziet generaals, je ziet mensen met oranje wortels op het hoofd. Je ziet mensen in die Bavaria jurkjes. Ook leuke jurkjes van andere merken, bier natuurlijk. Keek je dan al speciaal naar de keeper? Ja, tuurlijk. Het is wel een positie waar je laat natuurlijk. Van Rome om daar ook te gaan staan. Dus daar kijk ik wel extra naar, ja. Hoe vond je dat Sari Vervene al toen deed? Ja, fantastisch. Ja, natuurlijk. Die heeft een heel mooi toernooi gespeeld. En ook kipster van het toernooi geworden. Dus ja, dat heeft ze goed gedaan. En nu is Sari Vervene al natuurlijk nou ja, je concurrent, maar ook gewoon je teamgenoot. Hoe is dat? Ja, dat is mooi. Ja, het is sowieso heel leuk om van bijvoorbeeld Sensari of van nu van Barbara te leren. Want nu ben je zo in zo'n proces met elkaar bezig. En dan leer je elkaar ook persoonlijk heel goed kennen. En ja, op voetbalvlak kan je alleen maar leren van elkaar. Denk ja. je dan ook nog wel eens terug? Hey, vijf jaar geleden zat ik gewoon op de tribune te schreeuwen naar Sari. Ja. En nu is het gewoon mijn teamgenoot. Ja, heel apart. Maar ja, het is nog steeds wel inderdaad een beetje onwerkelijk. Maar nu ik op het veld sta, dan ben ik er wel. En dan geniet ik ook elk moment. Nederland is Europees kampioen voetballen bij de vrouwen. En dat is een echte droom die uitkomt. Veel mooier dan dit. Had je toen ooit durven dromen over vijf jaar sta ik er zelf? Dromen wel, maar ja, dat zijn is in de nacht. Maar echt zo van dichtbij, ja. Dat hoop je en dat hoop je heel erg. Maar of het zal gebeuren is dan ja, maar de vraag. Dus dit is wel echt fantastisch. Nou is het straks zaterdag 9 juli, 9 uur. En dan hoor jij voor het eerst het Wilhelmus op een EK. En dat is dan ook voor jou. Mm-hmm. Waar denk je dan aan op dat moment, denk je? Ja, ik denk eigenlijk aan al die momenten hiervoor. Van het pad hierheen. En ik denk eigenlijk ook vooral aan het genieten ben van... Ik hoop alle fans en... De hele ambiance eromheen. Dus ik denk dat ik alleen met een big smile zal gaan staan daar. Ja. Het is echt een langzaam volkslied, hè? Als je het dan toch vergelijkt met het Braziliaanse of whatever. Ja, je zit helemaal in die podcast natuurlijk, ja. Ja, ja. ja. Sarina Wiegman, zij wint dus de openingswedstrijd vanavond op Old Trafford met Engeland. Nu dus met 1-0 van Oostenrijk. En om nog even terug te komen op keepers. Nou, een probleem met een beetje bij Nederland zijn er toch wel. FC Twente-keepster Daphne van Domselaar is nu dus EK-debutant. En Nederland speelt dan zaterdag de eerste wedstrijd tegen Zweden. En daar doen we uiteraard...